صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. خلاصه رسول روح ده غير مسلمو پیاو بل باندې غالب دل یا مغلوب کېدل د مسلمانانو لپاره هیڅ فرق نه لري. دا ورکه د خلاصہ بزرگ دا غیر مسلمو پیاو بل غالب کېدل یا مغلوب کېدل مسلمانانو لپاره هیڅ فرق نه لري. اهل مکه باید چې سابقه امتونو تاریخ وګوري دا الله تعالی د یووالی نشانه کائناتو کی واضح او ښکار دی. مسلمانان باید چې احسان کوي او ظلم نظان بچو ساتي. بیا دلائل د توحید او په آخر کې دا خبره چې دوی د تاس پک نه ګڼي یقینا به دوی عذاب سره مخ کیږي. سورہ لقمان د مضمون د صورت نه دا معلومیږي چې دا هغه دور کې نازل شوی دی چې کله والدینو په خپلو مسلمانانو بچو باندې جبر کو چې واپس کفر ته راشي. ځوانان سه مسلمانان شوي وو هغه یې پرشرایز کول چې واپس کفر ته راشي. په صورت کې دا ذکر دی چې شرک یو ډیر خلاف عقل شی دی او توحید دا یو عالمی حقیقت او یونیورسل ٹروت دے دا کائناتو نخو تاو بو رئی اگر پا دی خبر بانے دلیل لے تاریخ تاو بو رئی عقل مند خلقو ہمیشہ دا اللہ دے یووالی خبر کرے دا او دا عقل مندائی پا حوالا پا جزیرت العرب کے لقمان دیر مشورو تاریخی شخصیت نو اللہ وی دا لقمان دا اللہ دے یووالی خبر کولا. الف لام میم یو وار بیا دا مقطعات اور دے اصل معنی اللہ تعالی من حسانوی معنی یعنی تاویل تفسیر نہ سو تاویل. الف انوار لام لامعہ لام لامعہ او میم مزیلۃ الاعذار میم مزیلۃ الاعذار نو انوار لامعہ مزیلۃ الاعذار معنی انوار لائٹس لامعہ الومینیٹنگ زلیدن کی اور مزیلۃ الاعذار ریموور آف ایکسکیوزز آر لیم ایکسکیوزز ناٹ لیمب ایکسکیوز. یس عبدالباری نشتی اب سر لیمب ایکسکیوز ہیں. نو انوار رناگانے لامعہ الومینیٹنگ سلیدن کی ہوئی تھا برشنا کے ان کی مزیلت الازار غزرون ختم ان کی. الف لام میم انوار لامعہ مزیلت الازار تلک آیات الکتاب دغایت ند کتاب دے الحکیم چد حکمت نڈک دے دا کتاب چد حکمت نڈک دے. نو یو بلا نکتہ چی پہ ابتداد سورت کی لفظ دا کتاب راشی دا کتاب راغلی آیت کس راغلی کتاب چی پہ ابتدار سورت کی لفظ دا کتاب راشی نو مانا ہے دادا چی دا مزامین دا سورت پا سابقہ کتابونو کی ہم ذکر شیو دا سورت چلے کم مزامینو ذکر کئی دا پا مخینو کتابونو کی ہم ذکر شیو او چی لفظ قرآن ناشی نو بیا دا مزامین خصوصیت دا دی کتاب دے او چی دوانا راشی نو دوالا کس مدی پکی چرت سورت کی رایت تلکہ آیات و کتاب و قرآن مبین دا آیاتونا دا کتاب او دا قرآن مبین دی. نو آل تبیا سم زامین آگئی چی سابقے کتابوں نے کیوں مو خصو دا قرآن سپیشلیٹی دیا او درے منکتا چی کل لفظ الحکیم راشی سراشی حکیم نو بیا پا سورت کی عقلی دلائل دیر بھی دا اولی پا سورت کسی عقلی دلائل دیر بھی چھے کائنات تو گو رہی انسانی پیدائش تو گو رہی ہواگان تو گو رہی ولید تو گو رہی زناور تو گو رہی فلان فلان فلان فلان الاخری نور تو گو رہی سپرزمائی تو گو رہی سپیس تو گو رہی دغه ټول نظام شاته الله بنار دی د دې دوی دلایل عقلی او چې کله لفظ مبین ناشي تلک آیات الکتاب المبین نو بیا دلایل وی نقلی یا دلایل وی نقلی نقلی مانا سٹوریز سچې کسی د سابې کوم متنو نقل تلک آیات الکتاب الحکیم دغه آیاتونه د کتاب دی الحکیم چې حکمت نډک دی هوتن ہدایت دے و رحمتن او رحمت للمحسنین دا محسنان دا پارا نو محسن دا دا احسان نہ دے او احسان مانا دا غطوری کا چھے اصل کے لفظ احسان دا حسن نہ دے دا حسن مانا خوبصورتی یا خوبی خوبی یا خوبصورتی نو خوبی دا کیریکٹر دے او خوبصورتی دا ظاہر دے دوارا تو حسن ہوئی دوارا تو سوئی حسن ہوئی دیو جی مونږه حسن صورت او بیا وایو حسن اخلاق دل لفظونه استعمالو سب حسن صورت او بل وایو حسن اخلاق هر یو سړی د ځان شایسته ښکاری دیو جی چې سړی په میرر کې وګوري عین کې په میرر کې او خپل ځان ورته خوند ورکی ہاں خډه سي اچولې چې ماډل ته تیار ہے چې ماډل ته تیار ہے او ځان ورته شایسته ښکاری شي حسن صورت نبی اپا ایت چه دعاو کی چه اللہ محسن خلقی کما حسن تخلقی خدای زما اخلاقم دا سی شایستا کی لکه دا شکل چه دیگر شایستا کرده ده صحیح شو نبی اپا دغا دعاو کی چه اللہ محسن خلقی کما حسن تخلقی خلق مانا شکل سرکچر صورت خدای اخلاق می دا سی شایستا کی لکه سنگا چه دا صورت دیگر شایستا کرده ده بابا عبدالرحمن دیر عجیب خبره کرده ده دا غوزان وی غوزان مونږ ورته کوډ وایو په دې غوزانو کې دوه قسمه یو هغه چې سړی داسې په لاس باندې زور ورکی نو او د هغې ګیری چې وي هغه ډېر ښایسته وي صحیح دا ګیری وایه مغز مغز هغه غوز داسې په لاس باندې زور ورکی ډېر باریک پوست لري نو دا د اعلی درجې وي صحیح او بل داسې چې ول به ډبر راخلاصوي او چې ډبر ور راخلاص کړي او کولاوي کې دننه پکې شی یا تور تور شی پکې د خوراک قابل نه وي نو دې ډوم باندې ته مونږه چغزی وایو دې ته هم ته مټاک وایو دې ډوم باندې څه وایو چغزی وایو دې ته هم ته څه وایو مټاک نو مټاک مونږه هغه سړی ته مونږ وایو صحیح چې اول خو ماتی گی نه او که ماتې کې نو څه شی دې دروځي صحیح او چې چغزی دې دا خو بس ماتی گی په اسانه او قیمتي شی دې میاس کې راوځي صحیح نو د برانا د پوسټ رنګ خو د دوړ یو شی وي صحیح نو بابا عبدالرحمن یو ډېر خلفوز وي وے بظاہر صورت غلط دا سڑی مشا سی ہوئے غلط وے بظاہر صورت غلط دا سڑی مشا مینز گورا چی چغزی دے کمٹاک مینز گورا چی چغزی دے کمٹاک دا رحمان دا ہوئے دا ڈے رکھر من سڑا ہوئے سنگ لوے فرصفے سن غرپ دی یو شیر کرا من نکڑے بظاہر صورت غلط دا سڑی مشا مینز گورا چی چغزی دے کمٹاک چې دن نه پکې اوس د خوراک شیش تک نه د غړو ډاک ته چش د رحمان بابا نو احسان دا د حسن نه دی د حسن معنا خوبی او خوبصورتی خوبی او خوبصورتی او لفظ احسان د دې لفظي معنا فارسی کې چې کو خوب کردن یا خوبی کردن خکول یا چا سره خکول خوب کردن شکل خوبی کردن سر شیخ ایستا کول نو بیا دا احسان دا بیا دو نوعی دی دو قسم دی یو اللہ سر احسان بل مخلوق سر احسان مخلوق سر احسان خو معلوم دی چا سر امداد کول دا چا پکار راتل چا سر ہیلپ کول چا لہ ضرورت پورا کول دی دسو ویلی شی مخلوق سر احسان دا ولی کدا خو معلوم دی چی مخلوق سر احسان خو دیر آسان دی یعنی معلوم دی آسان نه خو معلوم دی آسان خو چا چا خدای توفیق ورکړي او یو دی الله سره احسان نو الله سره احسان معنا چې په انتهایی خلوص دل د الله بندگی کول او الله هر ځای حاضر ناظر منل الله سره احسان کول دی چې الله هر ځای حاضر ناظر ګڼل چې کله تنها یم هم دروغ ذکر نه وایم چې الله ما واچ کوي کله تنها یم هم فراڈ ذکر نکوم چی اللہ ما واج کئی کزا تنہای مهم دا چا پا حق بان اخبا ذکر نکی دم چی اللہ ما واج کئی نو دیتا ہوئی اللہ سر احسان کرو او چا سره احسان وکي هغه په ځان باندې ډیو منی بدله په ځان سمانی ډیو منی اوس دغه کار چې الله سره دې احسان وکړو پته ولګي ستا اجر په خدای باندې ډیو شو ستا اجر په خدای باندې ډیو شو نو ست تجارت کې تاجری تجارت کې تاجری یو کسٹمر ته راغې هغه ته هیڅ پته نشته په هیڅ شی نه پوهیږي خو تا د دیانت اور صداقت پا اساس باندې هغه سره ډیل وکړو چې زمانہ به خدای ته پوس کې کدي سړی سره مې دوکا وکړا کوم ورته دروغ وي یا عیب ورته ښکارا نه کده کده نه پوهیږي دې نه پوهیږي نو صرف د خدای په یره ورته دی وایي چې دې شي کې دا یو نقص دی صحیح او دا شی د دې دا کوالټی ده صحیح دې ته وایي الصدوق الامین رښتونه دیانتدار تاجر صحیح ورته الصدوق الامین رښتونه دیانتدار او پیغمبر علیہ السلام فرمائے التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشهداء والصالحین اغا مسلمان تاجر چی رشتونے او دیانتدار بھی دے بجنت کی بھی پیغمبرانو سرا صدیقانو سرا شہیدانو دو امت سرا او اولیاء دو امت سرا حالانکہ ریٹول اور بزنس کو سنگو دا خوز میریکل ہیپنس میریکل ہیپنس اسو یعنی دا سے خلاف عادت کارونه کی پدې پاکستان کې سره له زلزلہ را تباہی را بالا کوټ یو شار دی چې یو کوټه پکې ولاړ پاتې شي نه صحیح اس شی پکې ولاړ نه پاتې شي یو پلازا پکې ولاړ پاتې دی صحیح صرف یو بلډینګ پکې ولاړ پاتې دی کافی دکان نه دی پکې صحیح اوس هغه چې ولاړ پاتې دی نو اخبار پہ آرٹیکل لیکلو چې دا هغه مالک دا هغه مالک یو خود ټول شهر د بازار مقابله کې دا هغه کرایا 1/3 کمی 1/3 کرایا کمی نمبر اول نمبر دویم هغه په خپل مارکیټ کې دا پابندی لګولې ده چې دې کې به میوزیک او شریعت ناجایز کار چې وي هغه د وزر نه ورکوم کرایا باندې دا دوا نمبر دریم هغه عموما پرایورټی هغه چا ته ورکړي چې څوک نوې روزګار سٹارټ کړي صحیح وایي چې د سره هیلپ وشي تر سره شو شي چې د سره کومک وشي او هیلپ وشي او سنورم هغه وایي چې ما چرته په زکات کې چیټینګ نه کړې ما په زکات کې خیانت نه کړې مې کړې ته صحیح الذين ادا محسنانا کسان له یقیمون الصلاة چې دای قائم مز و یو تو نه زکات اور کای زکات وهم بالاخرته او دوی په اخرت باندې خاص دوی یقین لرون کی وی نو دې خو ګورم یو یقین دی یو ایمان دی نو دغه فرق وکړه چې ایمان هغه شی دی چې تنه په پوهیږي خو عقیده په لری ولی ځکه یا الله ویلی دی یا پیغمبر ویلی دی ته په عقیده لري تاسو سورس سره بس یا الله ویلی دا خبره یا پیغمبر ویلی دا دې ته ایمان وي یا سوې ایمان دې ته ایمان او یقین هغه شی دی چې پاغه باندې ته په خپل مطمئن شوي د خپل لیدو په اعتبار د اورېدو په اعتبار د سپیلنګ په اعتبار د عقل په اعتبار څه په اعتبار ځکه عقل مې اوسېنس دی لکه سترګو باندې شی ویني پات د ټول دنیا په څه چریږي په سترګو چریږي ته ها د خلک اسمان ته ورسېدل دا په سترګو ورسېدل په وګونو په عقل نو عقل یو سنس دی مضبوط سنس نو صلی الله تعالی د اخرت باب کې وایي چې په دې باندې ایمان نه دی باندې یقین وساته په دې باندې وساته یقین ا یقین پاغه شي سړي په خپل سترګو کتلې په خپل غوږو اورېدلې یعنی الله تعالی وایي چې دا د قیامت واقع کېدل عقلا ثابت دي څنګه دي عقلا ثابت دي او عقلا څنګه ثابت دي چې یو زمانہ و چې دا دنیا نه و یو زمانہ و چې دا دنیا نه و اوس موږ څه پاتې ده چې دا دنیا نه و موږ خوګل دا همیشه نه ده نه دلیل سره چې دا دنیا نه و ځکه په دې دنیا کې انقلابات او تغیرات راځي په دې دنیا کې راځي دا را دې خبرې دلیل دی چې دا دنیا دا قدیمه نه ده دا دنیا دا قدیمه نه ده په لاجه کې دي ته وای حادث چې دا دنیا حادثه ده یعنی نوې پیدا شوې ده څنګه ده حادثه د حادثه معنی نوې پیدا شوې نه زمانہ وو چې دا نه و نو دا نوې پیدا شوې ده انو دا او لاجیکل ده چې کوم یو شی د نشته شته ده او د نس ته حس راغلي دا غي انجام د حس ته بیا نس ته تللي دا دا دوری ها دا دا دوری کا ذکر چې کوم یو شی د نس ته حس راغلي یعنی د ادم نه وجود راغلي نو یو وار دا بیا به د وجود نه عدم طرف ته ځي، یو وار به دا بیا د وجود نه عدم طرف ته ځي. صحیح استاد په سکول کې، استاد په سکول کې د سټوډنټانو نه تپوس وکړ، وی دا ثابته کوي چې ځمکه کوروي ده او ګول ده، چې کوروي ده او څه ده او ګول ده. نو بیا کته په یو جیاز کې سور شي او دومره ګیس پکې واچي چې ختمیږي نه، لګیا یې سفر کې کې کې کې، نو بیر عاقبت به هغه پوانټ ته راورسي چې کوم ځای شروع شوی، بیر عاقبت به هغه پوانټ ته راورسي چې کوم ځای نه شروع شوی. نو د دې معنا دا چې هر شی خپل اصل ته رجوع کوي، هر شی څه کوي خپل اصل ته رجوع کوي. نو یو الګ پاسې دوی ما سره هم چې یو دلیل دی نه هغه ورته وي هغه څنګه وې پرون چې تا مانا ګرامر کې یو تپوس کړو مانا سبق نه راته وهله دی. صحیح اے بیگا، ما بیا ډیر محنت وکړې دا یاد کړو خو سه ما بیا خپل اصل ته رجوع کړې په ذهن زور جو خبره بیا هم ناراضي وې دین هم ثابت شوی ځکه کول دا بیا واپس خپل ځای ته ورسې. الذين اتاك صادقون يقيمون الصلاه چې قائم ایمز ورکه زکات او د اخرت باندې دوی یقین لري، اولائک ادا کسان علاودن په هدایت دی مر ربیم د جانب طرف دوی نه، و اولائک ادا کسان مل مفلحون دے کامیابیدون کی دی، و من الناس ابازی د خلقنا منا غسو دی یشتری لا والحدیث چه دی ورکی اختیاری لا والحدیث لہو بے فائدہ امیوزمنٹ چه سڑے صرف انجوائے کئی لا والحدیث خبر د انجویمنت، خبر د انجویمنت. نو دا غلطه بولی کې شریعت اسلامي کې، شریعت اسلامي کې په انټرټینمنت پابندی نشته، په انټرټینمنت پابندی نشته. خدا انټرټینمنت باید چې په هغه شی وي چې شریعت ورته جایز ویلی وي، د شریعت په چوکاټ کې دننه. د دې وجه نه ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې و من لهو الحدیث المزامیر، دا د موسیقۍ آلات هغه وي دا لهو الحدیث دي. موسیقۍ آلات تاسو موسیقي وایي، د موسیقۍ آلات دا څه شی دي؟ دا لهو الحدیث دي. نو لهو الحدیث یوازې دغه نه دي، دنیا شوی نه دي. صحیح ليضل عن سبيل الله بعض د خلقنا غدي يشتري لا والحديث چې دوی اخلي خرد کوي لا والحديث د انټرټینمنت خبرې د انجویمنت خبرې چې شریعت چوکاټ کې دن نه ندي. لیو ملغن سبیل الله انجام کار دار چې گمراه کې خلق د لار د الله نه بغیر علم د نه پوهې د وجه چې غي نه پوهې خلق دي، لہذا دې لګیاي عجیب تعبیر نه وته کوي چې دې سره خلق دماغ فرش نه بیا سره چې تهجد له پاسې ډیر توجه سره مونږ کی. صحیح اوس یو جای سړي دا خبرو کې بیا ورته دا ووایه چې یا سبحان الله چې ماسخوتن یولس بجې یو ګیلاس د انګورو وای نسکې د تهجد مانځه زړې غاړې خفره شوې. ومن الناس من یشتری لا والحدیث بعض د خلقنا غدی یشتری چې دې خرید لا والحدیث د انټرټینمنت او د انجویمنت خبرې له ویل عن سبیل الله د دې د پاره چې گمراه کې خلق د لارې د الله نه بغیر علم پنا پوي باندې. نو دا یو سړی و د هغه نامه ده حارث ابن عامر، د هغه نامه ده حارث ابن عامر، د پیغمبر علیه السلام ډیر سخت دشمن او لوی سردار او لوی تاجر. نو د بد سیریا د بازارونو د کیسو کتابونه واغسته، سبې واغسته د کیسو کتابونه د افسانو کتابونه به واغسته. نو چې واپس براغه خلک به راځم خپل کاوه به په مشکول ها سې انټرټینمنت به روم ورکو او کتابونه به ورته وي او ورته ما کې محمد کې خاص فرق نشته صلی الله علیه وسلم. هغه لګي خپل مرګري په دغه خبرو باندې زله یې دا خبره کوم ده الله تعالی او فرمایي پیغمبر چې کومه خبره کوي هغه د الله کلام دی، ته چې سوای دا غول خوري. صحیح یو بل آیت بسم الله الرحمن الرحیم سشی ویری موسیق په اسلام کې دو کتابونه کوي، یو د یو احادیث فرش عبد الله بن عمر کانو د رسول اسلام وو د اواز د سپری راغه د رسول اسلام په ګوتو کې ګوتو وایي او عبد الله بن عمر کانو چې هغه ته امر ونه کړي تیر واچو. ها یا دلاسه نه مرو ته دا عمل به تکرار کی به سر بر صحابیو هغه امرونه کی چې واجب دی سورہ جہاد آیت نمبر 3 په تو سورہ بنی اسرائیل بلکی یوش پہ تنے وقت انہوں نے مسئلہ بواسے ہیں وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَاد کَاغَجَوِ مُنْ فَرِشْتُو تَا سَجْدَوْ كَيَادَمْ تَا فَسَجْدُو دَي سَجْدَوْ كَرَ إِلَّا إِبْلِيس سِوَائِ دِ إِبْلِيس نَا قَالَ إِبْلِيسُوِ أَعَسْجُدُو آیا سَجْدَوْ كَمْ لِمَنَا چَاتَا خَلَقْتَا چِتَا پِدَا كَرِ تُوِيلًا دَخَتِنَا قَالَ اوِي اللَّهَ أَرَئِتَكَ الَّذِي ارائیتک هذا الذی بے خبر را کماتا داکس قالا ہوئے شیطان ارائیتک هذا الذی بے او اللہ داکس گرمتا لیا چتاول عزت ورکڑے زما مقابل کی لائن اخر تنے کتا مال محلت راک و ٹائم دی راک الہ یوم القیامت دروزد قیامت لاختن کن ذریت و زبکڑا جو ددد اولاد پیزو کی منگو تو پیزوان وایو پیزوان وای احتناق ور طاره دی احتناق ها لا اختن کن ذریت حضرت عمر رضی اللہ تعالی چ کله خلیفہ ش اڑون بنے نیشنل سپیچ کو صحیح کو اولی نیشنل سپیچ کو نڑے کو دے نو الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء خدای تعریف ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانے سلام ہوئے صحیح اوے فینی قد ولیت علیکم ما تا تاسو بانے ذمہ داری رکھنے شوی دا دانو ی دوست تاسو بلار شوی بے ما تاسو بانے ذمہ داری رکھنے شوی دا وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمهم پیغمبر پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم چہ قوم سردار دا وی خادم وی قوم مشن دا وی خادم وی یعنی معنی دا چہ تاسو خدمت تہ پارے تاسو خدمت دا پارے ہم خو خدمت با پا آغا انداز کوئی چھے کسنگا اللہ وی او سنگا دا اللہ رسول وی تاسو با ہم آغا ذمہ دارے پورا کوئی وی و انی اعلم بکم ان العرب کا جمل انفین وی دا تاسو خو پی جنم دا عرب مثال دا پیزواندی وش دے دا عرب مثال دا پیزواندی وش دے یتبع من یقودہو پیزواندی وش دا خپل ساربان پس روانی چھے ساربان کم خوابوزی نو دے انکار نہ کئی ورپسی ورزی او کدے انکارو کی ناغولی و چکور کی آغا دیر دردی دا دوش دیر دردی اے فرمائل و انا اعلمو حیسو اقودکم زوی پا دی خپوئے گم چی تاسو کم طرف تا کشکوم صحیح نو یو طرف تا خوئی تا داوئی چی باید چی ما فالو کوئی چی دا سوام نو ما فالو کوئی اور سرے وار نگم برکا اور سرے وار نگم برکا چی گورے پوزا کی بکڑا شو نگتا صحیح نو ٹوڑی یو بر توقتل گورے نیغ نیغ مر خوراک راوڑی او چیز ان دای ورته کې په ډوډۍ کې حضرت عمر رضی الله عنه داسې قتل د 2.5 ملیون سکوير مایل حکمران تر اسیا او تر یورپ او تر افریقا حکومت دی نو ورته کې خو حضرت عمر ورته دا چاته ما کور ته نه راو دا ته چاته نه راو نه ورته ته ته پتر زما مور پلار غټ رینج لري سلري او سارایان دی غټ رینج لري هغه د کابینو د دې شاته مچایم ساتي وایوم ساتي دا ټول شی نه وی هغه کرا ودا زما مور پلار راوړي نه معنا دا چې حلال دي ما سره خیانت نه کړې نه راته چا تو فرا وړي دا چې دا خاتون اول دا فرست لیډی ده دا څه ده فرست چې دا فرست لیډی ده د فرست لیډی په بنیاد باندې چا گیفت نه راوړل نه ما قبول کړی نه قبول هم چا نه گیفت نه صحیح وې دا خو ماته مور پلار را لګلې دي صحیح نه ته مر دره نه ورته کوي تی اخرى واتعنیه ولدک بچی دې ورګه وې سپتم له خو وې زنه خو زه چې سو پورې په دې باندې مطمئن نه چې زما رعایا ټول دا قسم خوراک کول شي تر هغه پورې دا ما لپاره چایز نه دا هغه تقوا او دا الله یرا دا هغه تقوا او دا الله یرا دې قیصر سیزر سو قیصر دا قیصر سیزر چې ورته انګریزي کې د سیزر یو نمائنده راغی چې زه د سره ملایم د زمونږ بادشاہ خو چې څوک میټینګ وی نو دی ویل عمر اف هیز آرمی وین هغه ته ناس ته ته شي کی اټلی کی کوم ده شي کی اټلی کی شي کی زه ګورم چې دا څه شي دی چې دا دومره لوی سوپر پاور حکمران هغه ته ته شي کی نو راغی مدینه ته نو چا نه تاسو کو وی دا ستاسو بادشاہ هغه بادشاہ خو مونږ نه وی دا ستاسو حکمران وی حکمران نه زمون خادم وی خان او ستاسو خادم عمر وی د سره د ملاوی دوه سو طریقه ده وی د سره ملاوی دوه سو طریقه ده په منځ وخت چې دی په مسجد کې وینو نو دی په مسجد کې ناشته خلک ور سره ناشته وی نه فوري ور سره ملاوی دوه قام دا په روز لس یا یو لس بجې وی داسې او جون جولای ګرم موسم نو وی فوري تور ور سره ملاوی دوه امکان شته وی او بالکل شته ور سره خلک په تکلیف کې نه اورده څه تکلیف یعنی څنګه به کوم څه درخواست لیکل وی چاته سکت سیکٹری سره ملاوی دی یا څنګه چلوي ټایم اوسته وی ویننه نا هغه اوس لک سات بعد زوی راتنم نو وی دغه تا د مدینه منورې نه بهر د چازمه کې می چولا صحیح کول د چازمه کې کچ کولا د چادو کسانو په سبک باندې تقسیمو ناغه لګیاو هغه سبک کې تقسیمو ولا ورنه نو وی په دې لار لرشه بس مخامخ به وګوري وی شکل صورت یې سره وی بس داسې ولوی داشه یې چولې ده اوی کې په پیوندل لګی دی ا کمیس چې چولای کې سری ټوکړې پکې لګې دي صحیح او یو پټکي به والی ته نو اوی دن ورک قامت سره صحیح او وی کلا تر اوسه کار خلاص کړی نه مده با تنها لګي یا کار وکړي نو اوی کار خلاص کړی نه په چرته پروت دی یو ونه لاندې نو دی واکه چې راځه ته مرز ولا تنا د ونه لاندې پروت پس مکه باندې او یو دبرې باندې خو هغه باندې سر د ګورو نو دې چې ورغه نا په کشر کوښ نه ورشه ده ته بخیر علی وی اهلا کیف حالك هاو دوئ مای هلپ یو وی تا عمره وی اوس عمره وی نو تل تا پتا نه ہے کی پروتے بالکل یہ واسے نو تی یری گنا وی جان وی جس سو بتا بانے ٹیک دی تو کتا حکمران ہے حکمران سو مخالفین ہم گیری سو بتا بانے میں نہ سی یری گا ولی نہیں یری گا میں نے چاہ نہیں یری گا بس اللہ نہیں یری گا اگر کم رہا ہے بس زمان رہا کہ اللہ یر رہا ہے تو مخلوق نہیں یری گا مطلب فرق نه کوي چې یو واده ما سره سوچتا صحیح نو اني هاو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دغه لفظ استعمال کړ یعنی بل لفظ په دغه معنا چې کجمل انف یتبع من يقوده د دې حیثیت د پیژوان دی وشته هغه چا په رواني چې رچا لاس کې ورو پی او اسباب لا دن کن ذریت او پیژوان دی کوم با اولاد د الا قلیلن مگر لقد دوینا قال او الله عزت ز فمن تبعك منكم چاچم فالو کړت منو د انسانانو نا فین جهنم ان یقینم جانم جزاؤکم بدلستا زدا جزاء موفورا بدل کاملا واستفزز من استطاعت منهم استفزاز معنی گمراه کول استفزاز معنی گمراه کول واستفزز گمراه کوا من آغسو کستطاعتا چستا وسوی منهم د دوینا او سنگه گمراه کوا بسوت کا پا آواز بلبانے نو ابن مسعود سے once again he says وحیا صوت الموسیقا دا دا میوزیق آواز دا دا شیطان آواز دے دا دا میوزیق آواز دا دا شیطان آواز دے وعجلب عليهم بخيلك ورجلك اورا کشګو دوی باندې سوارو په د خپل انفنتری اور کیولری د ارمی په چبا کې ورته سوې یو دوی انفنتری او بلته سوې کیولری یا سی ای وی ای ال ار وای یس یعنی یو په د پوجوي یو سوارو نو بخيل ورجل خیر د سوارو دی او رجل دا پیاده دی نو شیطان سره آرمی دا پای که سوارا مشته پیاده مشته او دا آرمی سوک دی سه شیطانان دی چه مونگه نوی نو سه انسانان دی چه دا غیا کار کهی نو دا دا شیطان آرمی دا واجلب علیهم بخیلی کا و رجلی کا و شارکم فی الاموال والاولاد و شارکم اپارٹنر کے گا دوی سرا فی الاموال پا مالو کے والاولاد پا اولاد کے نو پا مالو کے ورسر اپارٹنر کے گا پا حرام ہوئی ور اڑوا پسے ور اڑوا دا حرام پا گٹے ور اڑوا وال اولاد او پا اولاد کے ورسر اپارٹنر کے گا بی تربیتا کوئے والا اولاد والا بی تربیتا کوئے چا کبرا کی وعدهم او وعده کو دوی سرا و ما یعدو شیطان الا غرورا وعده نک انسان سر شیطان مگر خالص د دو کی وعده سریال کی پک نشتا سو حقیقت نشتا نو واپس پر سبق و من الناس بعضی د خلقنا مناغ سوک دی یشتری لا والحدیث جاغ خریدی لا والحدیث د انٹرٹینمنٹ خبر دے د پارا لیوزلہ چھ گمراہ کی خلق عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا بغیر علم بجہالت دوئے ویتخذا حضوہ او دے انی سی دالار دا اللہ حضوان یو مسخرہ و مزاقہ ٹوکی تا ٹوکوائے اولائکا دا کسان لہو عذاب موین دا دوئی دا پارا عذاب دس پکون کی وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا أَكَرَجَ لُسْتَيْشِ دِي كَافِرْ بَانِ آيَاتُنَا زَمُنْغَا وَاللَّهَ دِي مَخُقُرْ زَي مُسْتَكْبِرًا بَتَكَبُرْ بَانِ كَعَلَّمْ يَسْمَاهَا لَكَچِ دَا خَبَرِ نِيَوْرِ دَلِ كَعَنَّ فِي اُزُنِي وَقْرَا لَكَچِ پَوَقُنُو دُكِ دُرُنْدُوَالِ فَبَشِّرُوا خَبَرُ وَرْكَدْتَا بِعَذَابِ الْعَلِيمِ بَدَرْنَاكَ ذَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَقِينَنَا كَسَانَا مَنُو جِيمَانِ رَاوْرِدِ وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلِ قَرِدْنِي قُولَهُمْ دُوِدَ بَارَ جَنَّاتُ النَّعِيمِ بَاغُنَتْ نِعْمَتُنُ دِي خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ بے دے کے وعد اللہ وعدد وعدد اللہ حقا ثابت وعدا وَهُوَ الْعَزِيزُ دَا اللہ تعالی غالب دے الحکیم و حکمت والا دے نو دے غالب دے چید چانی ولو گواری نو اغت نظان نشی خلاص ہو لے خود حکیم دے گمراہان نسی ہو لینا اللہ نوز سکا من کو ایموشنل یو اللہ ایموشنل کی نا صحیح من دفعہ جو سڑے یو ذر گمراہ شیخ دیل ذر لو سوچی پانچ سی اللہ تعالیٰ وہی زہر کار لحکمت پا تقاضا کوم چی سوک نیسم نو چی کم وقت ہو نیسم اونلی آئی نو اونلی آئی It doesn't mean that I cannot catch him. I cannot seize him. They are not going to seize him. The hikmat is going to be a time work. Sawr al ko. Time work. I am told Zaliman by Allah Nisi. Allah Akbar. خلق السماوات پیدا کری دی اللہ تعالی آسمانونا بغیر عمد بغیر دی پلرونا عمد مانا پلر مونگر تستن ہوئی تستن ہوئی ستن ہوئی پس دم ابن ستن ہوئی ستن خود فرضی دی عماد نو ستون فارسی دا پشتو ستن دا خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا بغیر عمد بغیر دستنو دا ستونونا تراؤنا حات وینی دا اسمانونا نو چا تو روزا پوری فائنڈ آوٹ کردے چی اسمان تا چرتا پیلر والار دا سائنس دانا نو کوئی چرتا پیلر ستن ستون ورتا والار دا او سمرا ہیوش باڑی دا خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقا فی الارض رواسیا اچولی دی اللہ تعالی ازمک کے رواسیا مضبوط غرونا نو القا فی الارض اللہ تعالی اچولی دی پزمک کے دننا دین دیو القا حلال الارض دزمک دی پاس زکا غر دزمک دی پاس نی دے دننا را شروع ہوئی دے چرتم را شروع ہوئی کل مسمار لکا پلرگی ہوئی چھ میخ ور اٹک ہوئی ابن عباس سے کوئی کل مسمار لکھا لڑکی گئی چھے میں تاسو میں خواہے صحیح نداغی صحیح سے برا مخکاری خنور پر لڑکی گئی دن نبی والقا فی الارض رواسیا اللہ تعالی چولی اس بکا کی دن نا رواسیا مضبوط گرونا انت مید بکم چھے دا پتا سبان خوزینا ادروائز بابا 24-7 داز دا سکی دا کدہ گرونا پکی روے امبیلنس پوا دا بس ہوا دا با امبیلنس دا با شوری دا نو اللہ تعالی انت مید بکم دا دیر پارک تبا ہو سیگی پی صحیح نا با دا لہو سکنڈو دا زلنا شی سو کرالو شی ٹنگی دے نو شی دا مستقل دا دا سکی دے نا بس مو خبر ورسا کار دے گو یو بل با نیو رو ٹنگ کما صحیح و بس فیا اللہ تعالی خوارکڑی دی فیا پا دیزما کے من کل دا پا دل ہر قسما لیونگ موونگ انٹیٹی دا بے مانا دا لگل دوری کم رضی کی living moving entity جواندے متحرک وجودونا جواندی متحرک وجودونا دیتا دا باوئی اس کا صرف منگا ہو چی جواندی نو بیا خو لائف پر ٹریس کے ہمستے خو لیے دا بنوئی پا درختو کی پا ونو کی اپا بوٹا کی دیکھ جوانشتا کنشتا جوانشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کنشتا کن نو وای اګه صرف موه نو بیا د فرجان گاډی ته بمونګ دبه ویل حالانکه غیر دبه نه وای په دبه کې وسودونه مد نظرې لیوینګ موینګ انټیټی نمبر 1 لایف ژوند او نمبر 2 حرکت نه زیرو متحرک یې که صرف زیرو ته وای نو بیا نه ځکه پلانټس کې روح دی وان زلنا من السماء انا ذلکړې دې مونګه من السماء د پر عالمنا ما ان ابو فام بدنا زرغن کړي مونګه فيا بدزما کې مل کل زوج الكريم د هر نوع خيسته ویجیټیشن هر قسمه بوټي ګلان فروټس زوج معنا نوع زوج معنا نوع کریم معنا شایسته اوس الله تعالی مشرکین ته وایي چې هاذا خلق الله دا تخلیق دا الله دې دا کریشن دا الله دې دا پیدا وخت دا الله دې فارونی اخی ماتا ماذا خلق الذين چې څه شی پیدا کړي دې هغه بوتانو مل دوني چې بغیر دا الله نه دي تاسو دغه بندگی کوي دغه عبادت کوي هغه نه مشکلات او ازاله غواړي هغه نه نفع غواړي دغه نه اولادونه غواړي هغه ته سجده کوي لګ ماته خو هیڅ شی پیدا کړي فارونی اخی ماتا ماذا خلق الذين جس شے پیدا کرے دے اللذین غبطانو من دونی چ بغیر دا اللہ ندی جس شے نا بل الظالمون برکی ظالم خلق فی ظلال مبین پخکار گمراہی کی دی ولقد آتینا یقیناً مور کڑو لقمان تا الحکمتا دانشمندی wisdom حکمت مانا wisdom او بل زیر قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ومن یوت الحکمتا فقد اوتی خیرا کثیرا چاته چې الله wisdom ورک ته خدای ډیر لوی خیر ورکړي دي دانشمندی چې خدای چاته ورکړه چې دې په خبره پويږي پس پوي په خبره پويږي الله تعالی وایي ته ډیر لوی خیر ورکړي شوی دي یعنی دې خبره ته وګونی سي دې دا غیر یو نتیجه راوسی صحیح بیا خپل کوم خبره چې کوي اگر ټو دی پوینت لګي پر کوم خبره چې کوي هغه بالکل په نقطه باندې او په هدف باندې لګي مری ته وایي حکمت ډیر سوې دته وه حکمت ولقد اعطينا لقمان الحکمت او حکمت بیا دو قسم ده نو یو دوه حکمت طبيعي او بل دوه حکمت روحاني صحیح یو دوه حکمت طبيعي او بل دوه حکمت روحاني حکمت طبيعي موجوده دور کې ورته مونږ فزکس او کیمستري وایو سو وي ورته فزکس او کیمستري نو دا اغه ډیفینیشن مونږ کوو چې علم باحوال الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقه البشريه دا علم دي بمختلف فورمز اوف ثينجز ان اكزيستنس دا علم دي اسمه تعلق ديفرنت تايپس اوف ثينجز ان ان اكزيستنس چې دوی یوز سره دوی استعمال سره دوی یوز سره دوی استعمال سره بقدر الطاقه البشريه از مچ از هيومن بینګ نوز ادروایز خو په یو شی کې لا دومره ډېر حکمتونه دي چې قیامت پورې مونږ ته معلوم نشي نو چې الله یو ما اوتی ته من العلم الا قليلا تا ته د علم په اساس باندې یو عالم ډېر تحقیق کړی دی په دې علم باندې او چې عالم هم دی او ډاکټر هم دی فزیشن دی او هغه فزیشن دی په جنټکس کې پس کې په جنټکس کې نو هغه دغه آیت باندې تحقیق کړی خلق الانسان من علق چې الله تعالی انسان پیدا کړی د علق نه دسنه دا علق نه اوس علق سو کې ترجمه کوي کلاټ د وینې وا کلاټ ټوټ د وینې وا غوټه صحیح او سو کې ترجمه کوي چې علق دا گویا فل حقیقت لیچ دی دا علق یې علق په معنا دا هینګ نه دا کلاټ چې دا د لیچ په شکل وي ووم با مدر دا غي وار سره د ضرورت دی ووم چې وی رحم دا غي دی وار سره د ضرورت یعنی ما تاسو ته ذکر کړی د قران کریم او د حدیث پرانا کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قران هم فرمایي لقد خلق ثم جعلناه نطفه في قرار مكين چې فرام د ویری بیګینینګ سروي خرزه د زای ګوټ وي مکسچر اف سپنز واټر زای ګوټ څه دی مکسچر د رقم او بو د نارینه او زنانه د بو مکسچر اف سپنز واټر او سروي خرزه بعد دا بیا ترانسفارم شته دا کلاټ علق نو علق لفظ الله تعالی ویلې دی دو ترجمه خو عام طور خلق کوي چکلاټ دی نمبر 1 نمبر 2 علق معنا ده هینګینګ نو دا ووم سره دیوار سره لګیدل یو داسې لکه لیچ وی لیچ دمونګه جوړ وای تاسو مرته جوړ وای جوړ نو لکه د جوړ په شان داسې هغه دیوار سره خطر او سره راځي کنه مینه زه خوای فارسی ټوله هغه به خوره په دوی ایوسف زه نو اوس علق نو عالم په تحقیق کړل چې علق کې د علاقې تصورم دی ریلیشن محبت فرینډ شپ لوف نو هغه وي دا کوم ډي ان ای چې دی څه شي ډي ان ای او ډي ان ای دا هغه یو لغت استعمال کړی ډېر ښه کینګ اف مالیکولز ته دا ته لیک نه سره لیکي هغه وي دا ډي ان ای چې دا کینګ اف مالیکولز دی مالیکولز یې نو کینګ اف مالیکولز هغه وي دا ډي ان ای چې دا اصل کې دا کلاس دی دا څه دی دا کلاس جینیات وي ورته څه ورته جینټکس نو جینیات وي ورته نغه وي دا جینیات دي دا اصل کې دا علق ته چې قران کریم ذکر کړی دی او هغه وي دا علق چې دی فل حقیقت دا بالکل دا څه ذکر کمپیوټر چپ دا څه لکه دا کمپیوټر چپ نغه وي دا کمپیوټر چپ ته الله تعالی هر څه فیډ کړی دي دا هر انډیویډوال په حوالہ دا انډیویډوال په حوالہ په دغه ډی ان ای کې هر څه ورته فیډ کړی دي چې دا سړې دغه په طبیعت څنګه دغه په مزاج څنګه دغه په شکل څنګه دغه په صورت څنګه دغه په سټراکچر څنګه دغه په خوښي څنګه دغه په اتوار او عادت څنګه د باندې بیماری کوم کیسه راځي او هغه په دغه چپ کې دننه کیمیاوي زبان کې سګي کیمیاوي زبان هغه ورته کیمیکل سټراکچر سره کیمیکل سکرپټ کیمیکل سکرپټ هغه په کیمیکل سکرپټ کې هغه دوايو لیکنه چې دې سړي باندې با بیماری راځي دا او دغه پر هغه دوايي وي دا صحیح نه وایي چې دې جینیات باندې دغه ریسرچ سکول په کار ډېر کتاب دی صحیح هغه د کتاب نوم دی دی هیستوري اف علق دی هیستوري اف علق نو دا وایي نو اوس دغه تبعی حکمت دی چې په دنیا کې څه شی موجود دی هغه باندې سرچ او ریسرچ کول چې د دې شی دا وجود دا کمبینیشن څه دی د دې یوزج څه دی استعمال څه دی څه فلسفه ده صحیح حکمت دی پکې کیمستری او فزیکس کوم دغه شی ډیسکس کی صحیح او بل دی سو روحانیت نو روحانیت کې چې الله تعالی او پیغمبر کوم حکم کوي نو دا حکم ولې کړی دی دا حکم دا غي وست معلومول دا غي څه دا غي وست چې دا شیخ او فالو کو دی وجه چې اډر دی څه شي لکه یو سړی په آرمی کې په عسکرو کې برتی شي عسکر عسکر کې میرے رجسٹرڈ شي نو دا غا کمانډنٹ چې وي تاسو ورته سوای ډګرمن یا ډګروال مو ورته میجر سه یا کیپټن سه یا ولدار سه صحیح نو ولدار سه هغه خاص کر ته وي پک مارچ صحیح نو اله دا آرډر ورته کی یا چغی قدم اچت کرتے ہٹ صحیح نو ټک صحیح اوس نو ون ہیز اینی رائٹ ٹو آسک وائی ځکه دې آرمی کې دې ہی ہیز ٹو فالو دی آرڈر اوبیڈینس په آرمی کې شی اوبیڈینس اوس مسلمان اقوم باوند دی چې الله وای دا کوا وای خبر مستانه ده هم به باغ کار کې نو مې بس کې کار بڑم به کې پیغمبر وای دا کوا نو مې باغ کار کې رستو بیا کپوش نه پوش په کنش په نه بیا به کې کپوش نه پوش او کنش په نو بیا اوس الله وای مونږ کوا نو بس مسلمان به مونږ کوي اوس حکمت په کې سره نو بیا به رستو ذکر خشه دي ذکر سړي ژوند منظم شي ڈسپلن شي په خاص وختونو کې مونږ خشه دي بدن صفا شي په ځو وخت خشه دي د کپلو سره فکر ساتي چې مونږ وګورو مونږ خشه دي کوم ځای باندې چې مونږ کې هم صفا ستر ساتي یعنی صفایي او ټریننګ ورکې الله تعالی صحیح خشه دي ګیټ ټوګیدر دي سوشیالوجي دي په ځو وخت سوشیالوجي دي صحیح جماعت کې خشه دي اوبیډینس ته ټور لیډر امام څه دي لیډر دي او خلک څه دي اوبیډینس کوي هغه وي کتر راځي د بس خلک ټول کوي چا وي پاسه مخرا ټول پاسه صحیح خوشاله دي پینځه وخت سره یو بل خبر شي چې فلانه نظر را نه چرتا اوټ اف ټاون که څه مسله ده ورته که څه ټرابل ده اوس دې ته وایي حکمتونه خو مونږ مزد دې حکمتونه د وجه نه کو مونږ مزد آرډر د وجه کو نظر وجه کو له حکم د وجه په دا ټول حکمتونه پکې دي نری ته وایي حکمت روحاني دې سوې ولقد اتينا لقمان الحكمه اور کړه موږ لقمان ته حکمت ان شکر لله او ورته مو حکم کړه چې شکر کوو د الله نو هر شی چې د الله عادی ای everything is the gift of Allah سبحانه و تعالی so one has to pay thanks to بیا په کار شي سره شکر گزار شي زما دا بدن دا چا gift دی د الله زما دا جبا دا چا gift دی د الله زماره دماغ درچا گیفت دی د الله بلکې زما دا وایم چې تاسو ټول ماته خدای را کړې په هیڅ د سټډنټانو درچا گیفت دی د الله مدینه پارم پای ته سوره شکر گزاري د الله تعالی وکړ یو بل سړی به په وړي چې ماته یو دوه سال ملاوي شي ته قران حديث کوي فورته زو ملاوي کی نه صحیح نو چې تاسو راغلي نو زه الحمدلله او الله ستاسو شکریا ده چې دا څوک سان راته ملاوي شي دي کمس کم چې دلته لګي یو کوم راه په دې وطن کې ستا خبره کوو ستا پیغمبر خبره کوو نو هر یو شی دا ګاډ گیفتد دی صحیح ده کنه سلام او نه سلام ته باید چې ټیکنالوژي لپاره دومره شکریا ده کی صحیح مونږ بل د شکریا ده کو چې دې مونږ لپاره دا هر څه پټینګ ان ریکارډ کوي دې دې بل ګټ تر دواړه متاثر یا مازه دا نه الکای چارلی چې دوس فاول لري خا ډریګر وګه چې شکر کو دا الله و مَن یشکر فانما یشکر و مَن یشکر هغه سوچ شکر کوي فانما خبر دادا یشکر لنفسه هغه شکر کوي نه فائدې خپل ځان خپل لپاره د فائدې خپل لپاره و مَن کفر اچا چ کفر کو فان الله یقینا الله تعالی غنی بے پروا باشا غنی داسې بنده ده وای چې حاجت چاته نه لري غنی داسې بنده ده مالدار نه وای دا بے نیاز غنی داسې بنده ده وای نو دا یو واجب صفت د الله د برسو غنی نشي کېدی ځکه انسان خو کله ټوله دنیا هم مالک کا صحیح چې نور خلک ورسره دی د ژوند تیرول شي نشي تیرول د خو الله تعالی چې کې لیکلي دي داري د بسو شي وي کدي ان سو شي ژوند نشي تیرول نو فین الله غنی او الله تعالی بے پروا بادشاہ دی حمید ار تعریف مستحق دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین اللهم ربنا حمدا بالواجب اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاتنا وطوالنا الليل وانا النهار فالله خير الخلق ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه ولقد اتينا يقينا وركلو منغ لقمانا لقمان قال حكمتا حكمت او دانشمندی حكمت او دانشمندی انشکر للہ چه شکر کوئی دا اللہ تعالی و من یشکر او سوچ شکر کوئی فا انما خبر دا دا یشکر للفسی دے شکر کوئی دا فائدی دا زان لپارا و من کفرا او سوچ کافر شو فا ان اللہ نو یقینا اللہ تعالی غنی بے پروا بادشاہ دے حمید دا تعریف مستحق دے حمید مانا دا تعریف مستحق دے نمبر اول حکمت مونږ ذکر کړو چې حکمت څه ته وایي کړو بله صفر خام تغیر حاضر دی او نمبر دوی شکر نو شکر څه ته وایي نو دې تعریف دی عمل کول مطابق د نعمت خداوندی عمل کول موافق د نعمت خداوندی دې ته شکر ویل شي نو تفصیل دارے چ اللہ بدن در کڑے دے بدن باندې خیر کول اللہ مال در کڑے دے مال په خیر کې صرفول اللہ منصب در کڑے دے منصب کې د خیر طلب کول اللہ اولاد در کڑے دے داوی خ تربیت کول نو ڈیپینڈ اللہ علم در کڑے دے داغی نشر و اشاعت کول و مَن یشکر سوچ شکر کئی خبر ادا دانے شکر کئی د فائدې د ځان لپاره و من کفر او سوچ کافر شو فإن الله نو یقینا الله غنی بے پروا دے حمید د تاره مستحق دے و اذ قال آیات کا چوے لقمان لے ابن ہی زوی خپلتا و هو یعظو دواس کو نصیحت کو دتا سیو کرتا وی یا بنیا او زوی زما لا تشرک باللہ شرک مکو اللہ سر شرک م پیدا کو اللہ سر الا الشرک لظلم عظیم یقینا شرک دیر لوی ظلم دی نو د شرک نه بالا بل لوی ظلم نشتا د توحید نه بالا بل عدل نشتا د اعلی درجه عدل دی توحید او د لوی درجه ظلم دی شرک ذکر دواړو تعلق اللہ سره دے د توحید تعلق په مثبت بنیاد د شرک تعلق په منفی بنیاد ووصينا الانسان مونږ حکم کړی دی انسان تا به والده والد والدینو د سره د احسان کولو حملت امه وانا غلا وان کیری کړی دلرا وړل کیری کړی دلرا وړلې دلرا بار کړی دلرا مور دد وانا غلا وان وهن کمزورای ته وای په یو کمزورای د پاس د بل کمزورای او دا مستلزم دی تکلیف لا نو وهن علا وهن په یو تکلیف د پاس بل تکلیف یعنی بلا ډیر تکلیفونه زکه دا بچه په خېټه کې کیری کول دا یو تکلیفونه دی دا بلا ډیر تکلیفونه دی دا بچه بیا په لاسو کې ګرځول دا یو تکلیفونه دی دا بلا ډیر تکلیفونه دی شمیرلې نشي حملت امو وانا وفصالو فی عامین اپای ورکا ولدتا فی عامین پدو کالو کی انشکر لی چه شکر کوا مال پارا ولی والده کا والدین اخبرو دا پارا الی المسیر یقینا ما توا پسیدا نو وفصالو فی عامین دلتا دو مسئلی دی دلتا تولی کن چه کم از کم مدد حمل حمل مانا پخیتا کم از کم مدد حمل د ټولو امامانو په نسبانه شپږ میاشتې ده او زیات نه زیات موده د حمل د امام صاحب په نسبانه دوه کاله ده د امام مالک او احمد په نسبانه درې کاله ده او د امام شافعي په نسبانه څلور کاله هم ده نو معنا یې دا ده چې کله نکاح کولو نه شپږ میاشتې بعد بچه پیدا شي او دا پلار د ځانه نفیګی نه یعنې هغه په اعتراض نشته نو دا لجیټیمیټ بچه دی داسې شي دی لیجیټیمیټ بچی دی خو پری مچی اور پیدا دی لیجیټیمیټ بچی دی خو پری مچی اور پیدا دی وخت وړاندې پیدا دی صحیح شو او دا قرنګي کې یو پلار مړ شو او د ښځې په خېټه باندې حملو مثلا د شپږو میاشتو او وخت تیرېده تیرېده تیرېده تر دوو کالو پورې او دوه کاله کې دننه پیدا شو نو دا هم لیجیټیمیټ بچی دی قانوني بچی دی د امام صاحب پنیز د نورو پنیز باندې درې کال او څلور کال هغه استدلال نیولې دی د یو لوی تابعي پیدایش باندې امام ضحاک نامه ده د عبدالله ابن عباس شاګرد دی ضحاک ورته وایي خندیدونکي ضحاک معنی خندیدونکي ځکه دی چې پیدا شو نو غاښونه یې شوي او خندلې نو دې تقریبا څلور کاله د مور خېټې کې دی څلور کال څلور کال نو بس پوره د واده چې راغی دا دا وي په سپوره زلمه او چرته کوم ځای ګاښه دا ورما دا خرچه ورته بچو صحیح کوم گو کدا وی هم نو دې ته وای شاز نادر صحیح ورته شاز اکسپشنل کیس اکسپشنل کیس باندې رول او قانون نه جوړیږي امام صاحب رحمت الله علیه فرمای په اکسپشنل کیس باندې رول او قانون نه جوړیږي رول او قانون په جنرال شی باندې جوړیږي ځکه رول او قانون خو وی جنرال صحیح هغه وایي کې حدیث دی دا حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دوو کارو نه زیات بچې د مور خېټه کې نشي پیدا کېدی ولو بفلکۃ مغزل تاسو ورته څه وایي تاسو تاسو سر خریدلې وو پومبه چې په تارو نه کوي ها هغه کې به یو د اوسپنې یو نیک شی او دوک په ورته وي دوک په یعنی تاسو خبرې چلول دې هم لیدلې بار تا دیر یو سیخی پکی نره اگه تا دو کوئی اگه سیخ سر یو دو رو بانده واشل لگه دلی پونه جوڑه چه آقا خوازینا سی اوز دا مغزل دا دی تاسو ورطا ریشل وای دیده ریشل سی ریشل نو دا گا دوک چه سور ساعت کی تاویگی دا دوک چه سور نه نو سیکنڈ بام کم کی تاویگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای بچے د مور خېټه کې د دوک د یو وار تاوې دو په اندازو زیات نشي پیدا کېدې دو کارونه زیات نشي پاتې کېدې صحیح مطلب حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دا ساينټیفیکلی او فزیکلی هم ثابت دی صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای چې لا یکسر ولد فی بطن امه فوق سنتین ولو بفلکۃ مغزل دې کړه دو کارونه بعد پاتې دی بمړ دی صحیح دې بچوندې نه دی بمړ دی ځکه چې حضور علیه صلاتو وسلام وایي د دوو کارونه زیات د دې دوک د یو وار تاوېدو په اندازو زیات نشي پاتې کېدی صحیح شو نو دی وجه امام رحمت الله علیه فرمایي چې اکثر موده د حمل سوره ده دوه کاله او کوم موده سوره ده شپږ میاشتې بیا بل مسله چې موده د رضاعت د پای ورکولو موده د پای ورکولو دا د دوه کاله د ټولو امامانو په نیز او دوه نیم کاله د امام صاحب په نیز خو اوس قرآن کریم کې دواړه تصور راغلي دي ځای دوه کالو ذکر وشو وفصالو فی عامین پای ورکول دلته دوه کاله دغرنګه سوره بقره کې راغلي دوه کاله خو بیا په سوره احقاف کې راغلي دي دیرش میاشتې سور راغلي دي دیرش دیرش میاشتې څو کاله دوه نیم کاله سوره احقاف تر اوسه شپږشتمه پاره ده آیت نمبر پنځلس ووصينا الانسان موږ حکم کړی دی انسان ته به والدینو د سرا احسان د احسان کولو حملت امه قرآن بار کړی د لرا په خېټه کې مور د قرآن په تکلیف قرآن معنا په تکلیف ووضعت قرآن او زیږولې دی په تکلیف وحمله ابار ولدت وفصاله اپیور کولدتا سلاسون شارل دیش میں آج دی دی نوز باقی مامان وی چی دلتا دو لفظ رال وحمله بار ولدت وفصاله اپیور کولدت سلاسون شارل دیش میں آج دی دی نو اوی وی امام محمد و امام ابو یوسف چلی امام سب شاگردان ہم دی نو اغی وی دی که دا شپک میں آج دی دا دا حمل دی او دو کار دا پیو دی او امام رحمت الله علیه فرمایي چې دا حمل د خېټې حمل نه دی دا د لاسو حمل دی دا کوم حمل دی دا د لاسو په لاسو کې ګرځول د اپای ورکول دی دا دیرش میاشتې دی سوره دی دا دیرش میاشتې دی نو دوه نیم کال شو سوره شو دوه نیم کال شو نو اوس مونږ ورته وایو ثمره د اختلاف چې اوس د دې امامانو د اختلاف خو دی فایده څه ده فایده ډېره غټه ده فایده دیر غټه ده نو د ټول نه اهمه فائده دا ده چې حرمت رضاعت د پای ورکولو په بنیاد څخه کوم حرمت راځي دا په دې موده باندې موقوف دی په څه باندې موقوف دی په دغه موده باندې موقوف دی اوس که ماشوم د رضاعت د مودې نه وتلی او بیا یې د یو بلې ښځې پای وڅکل نو هغې مور کېږي خو نه ځکه هغه دغه د رضاعت موده نه ده شودې اوس دغه لپاره غذا نه ده شودې اوس دغه لپاره غذا نه ده او که دغه موده کې دننه د یو پردی زنانه پای وڅکل نو هغې رضایي مور شي د هغې اولاد رضایي رونه خویندې شي د هغې خاوند رضایي پلار شي نو د نورو امامانو په نیز چې دوه کاله کې دننه سوره کې دوه کاله کې دننه چې یو ماشوم د بلې مور پای وڅکي نو هغې رضایي مور شي نو که له دوه کالو نه د ماشوم عمر زیات شوی نو بیا هغه رضایي مور کېږي نه او امام ابو حنیفه فرمای رحمه الله چې تر دو نیم کاله عمره پورې چې د یو زنانه پای وسکل نو هغه مور کیږي او د هغه زامن لونه هغه لونه خویندې کیږي او د هغه خاوند هغه رضایي پلار کیږي په بلاډیر احکام مرتب دي سدی په سیف الله خان بلاډیر احکام په مرتب بیان کاونه نه کیږي نو اوس پته ولګی دا چې کله ماشوم عمر دو کالو نه زیات شو او بیا دې یو خله پای وسکل نو سره مور ده نو دا غي زوی سره دا غي نور سره دا غي ماشوم نکاح کول د نور امامانو په نس جایز دي خو د امام سره په نس ناجایز دي ځکه دا رضایي بچی شوی دی د لا تر اوسه موده د رضاعت کې دی د لا تر اوسه موده د رضاعت کې دی خو د دې دو کالو سره تعویل لري امام سره په نس چې دا د دوه کال راغلي دي نن یې سبق کی. او سوره بقره کې او سکی سوره بقره کې امام سره الله علیه فرمایي د دې تعلق دی نمبر اول چې دا ډیو رائټ تر ماشوم دا څه دا دوه کاله پای دا د ماشوم ډیو رائټ دی باید چې مورې د دوه کالو نه مخکې د پایو نه پری نه کی اف شی سټل هاز ملک دیر ان دا زنانو کې دوه پای نشته درې میاشتې پاسو چی شي صحیح پاکستان کې حکومت ماشوم نه لرګي ها الته په مخلوق ته خدای نظر دی صحیح دلته مونږ خپل نظر خپل کو نو الله دې تاسو بیا پوه شي ورته الته ټول ساده مخلوق دی په پاکستان افغانستان کې صحیح هغه میان مګي پای ته خلاصې صحیح ده ها او دلته خو چونکی ور سره په سایډ باندې انور عمر باندې دا فارموله ده دا فارموله ده اره ټول له بهترینه فارموله چې هغه د مور سینه ده ځکه چې د دې بچی کم نیچر دی د دې لپاره ټول ډیمانډز هغه د مور پاسینه کې موجود دي خدای نه نه داسې نه وایي اوس نه نه اوس نو ریسرچ دا دی وایي چې خپل وړکی کې سینې کینسر راته پیدا کیږي صحت هم خرابوي نو چې کینسر ورته وشي بریسټ کینسر همدا وخت دی یو بل بچي کې هغه امیون سیستم صحیح طریقې سره نه ډیولپ کیږي فارمولو سره دغه نیچرل فارمولا هغه د هغه امیون سیستم مضبوط کیږي هغه د هغه امیون سیستم مضبوط کیږي ما یو ډاکټر باندې یو کتاب لیکلی دی تاته مې ښه یو پاکستاني ډاکټر دی د جینیټکس ماهر دی د جینیټکس په یو 500 مشهور ډاکټرانو کې دی ډېر لیکل کوي علق باندې ویلی موږ لاس ته نه ویل ها علق باندې نه وای په دې علق باندې دا هر شی پرنٹ دی کیمیکل سکرپټ دی صحیح نو په دې علق باندې دا هم پرنٹ دی چې موږ د دې خزي پای د دې بچی لپاره د ټول نه بنیادی ضرورت دی او اکبر آبادی د نن نه یو سل کار وړاندې سوره یو سل کار وړاندې چې انګریزان لا کله وګ اکبر صغیر کې د سره نوم زیات کړو شو چې کله اکبر آبادی ژوند دیو ډېر لوی شاعر لسان العصر ویل دا ناغبه چې چه بچے میں کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی بچے میں کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی آگا وی چھپا بچی کے با دمور پلار خوی بوئی او عادتونا سنگ راشی دمور پلار خوی بوئی او عادتونا بے سنگ راشی چھ کم بچے تعلیم دا سرکار اخلی او شودے ڈبیس کی تعلیم د سرکار نو سرکار تعلیم کې خو اخلاقیات نه کوي سیکولر ساينس کې اخلاقیات دي سیکولر ساينس په لوم باندې هټ لګي په سبا نه په اخلاقیات دي د جنازه او بس اخلاقیات یې ډوله حساب دي نه نه نن ته کال کا او زما په خیال دی په داسې ټریپ کې خطرې شي خو د فیملی سیستم باندې یقین نه لري بلکې د ټولو دنیا کې ورته د فیملی سیستم ختم شي صحیح دی ویل د فیملی سیستم ختم شي د حیوانیت دنیا په کار ده څنګه دنیا وګا هر څه په دې داس قانون درته دی دا شزې چې به موږ درس د انجن ځوانان انو دی هغه اگر ریسپانسبل سټوپ دی لا یا بیا خلکو د ویډیو په شان کې وزه اوس اعلان کړی دی د پولیس سټیشن فایر سټیشن ار وی ګو دغه ته هسپتال ته راوړو بنا نو کوشن اس الله دې عزت نه موږ ورساتي نو سوره بقره دلار ها هر کو دې حق دی نو دیمه دا چې د دونیم کالو پورې دا د مور پلار په مرزای باندې دا دا پسر آیت نمبر 223 پیدا مو والوالداتو او میاندې اومګه والوالداتو میاندې یوردن اولادون لا پیدا ورکی اولاد بللا بغیر دس ریزن نا بغیر دس کاز نا آغا ماشوم دو کارو نمخ کی پری کول دا طبی نقطۂ نظر سر ام صحیح کار دے چې دا غي ایمیون سیستم صحیح طریقې سره ډیولپ شي او دا دوه کارو کې ډیولپ کیږي خبر ځین کې راو نو واپس پر سبق ته ووصینا الانسان موږ حکم کړی دی انسان ته به والده د والدین سره د سال کولو حملت امه وانا بارې د لر مور د دو یا بار کړې د لر مور د دو وانا الغلا والل په یو تکلیف د پاسه بل تکلیف وفصالو فی عامیل اپای ورک ولد تری فی عامیل پدو کالکی انشکر لیما ورطا حکم کرده ششکر کوزما ولی والده کا ادوالدین اخبلو الی المسیر خاص ما تواپس استاسو دا نظر ما شکر بکی زکر زدی حقیقی خالق و حقیقی ربیم ادوالدین شکر بکی زکر دادی مجازی خالقان او مجازی ارباب دی حقیقی خالق سوکتے اللہ خو سبب دا پیدائش سوکتی دا مور و پلار حقیقی رازق سوکتے اللہ خو سبب دا رزق سوکتی دا مور و پلار وَإِن جَاهَدَاكَ اس دا آغا زمانہ وا چھے نوجوانان آغی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان راوڑو ابو ڈاگان خو پر روای بیر پاکھئی نو بوډاګانو مخالفت کو په شرک کې اخته وو، ادا خپل اولاد دا به زور ته نیولی وو چې دا دین پرېږدي، محمد رسول الله پرېږدوئ. نو الله تعالی وی چې ها د مور پلار سره احسان یا د هغې خبره منل دا په تاسو لازم دي، خو تر هغې حده چې څوک د خدای او د پیغمبر په ضد درته خبره نه کوي. وإن جاهداك كاغويتا سرا آرگومنٹ کئی دلائل وئی در سرا علا پدے خبرا ان تشرک بی چی شریک پیدا کی ما سرا ما آغا شیلے سلک بی علم چی نوشتا پا غیبان علم فلا تتے وما نبیائدہ خبرا ممنا وصاحب وما ہاں تعلق ساتا دے دوارو سرا فی الدنیا پا دنیا کی معروفا شایستا تعلق یعنی جتا تا دام ہوئی چه کافر شا کافر شا. نا اللہ تعالی فرمائی دا خبر ایو منا خدا غیب و بنیاز تا دا حق نشتا چه ور سر تعلق ختم کی نا still they are your parents اغستا مور پلار دی نو و صاحبهما فی الدنیا معروفا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنها رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی مدینہ منوره کی دیکی زم ما مور را غلی دا اخو مشرک دا مور میرا غلی دا اخو مشرک دا ما تے پیغام را کرے تا سر ملاویگم زور سره ملاو شم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه صرف دا چې ملاو شا ډېر لوی اکرام وکا، نه صرف دا چې ملاو شم ډېر لوی اکرام وکا، ځکه هغه تا مور ده او اسلام والدینو سره د احسان کولو حکم کوي. وصاحبو ما مرګرتیا کو دې دواړو سره فی الدنیا په دنیا کې معروفن شایسته مرګرتیا وتبع سبیل من اناب الی وصلی نزدال ته یو کولیکا چې د مور پلار خبره به تر کومه حده منې. نو نمبر اول چې د عقیدې پر ضد دي کومه خبره به منې چې ستا د عقیدې پر ضد دي. نمبر دویم چې د فرایضو نه دې نه منع کړي. نمبر دریم چې واجباتو نه دې نه منع کړي. نمبر څلورم چې سنت موقت نه دې نه منع کړي. نو اوس نتیجې دا راووته چې که د فرض کفایه نه دې منع کړي یا د مستحبات و نفل نه منع کړي وای کی ته نه کوم سیف اللہ خان اس اعتکاف دس شے دے سنت کفایہ دے دس شے دے سنت کفایہ سنت کفایہ مانا وہ کمیونٹی کے چاہو کر نور غاڑ اخلاص شوا ثواب اور سیف اللہ شو غاڑ دے مندو تو اخلاص شوا ثواب تو نہیں شے ثواب خدا کا چاہو جے چاہو منا کئی وہی ٹھیک دا تے کدا کنے پر ہو بل ہرش دا بل سوک بیو کی کہ نفل نے منا کئی دا تا دا مور پلا خبر مرن بالا درجی نفل دی صحیح فکر سنت موقت نہ منا کئی که واجبات نه منع کوي وای نه که فرض نه منع کوي وای نه که د عقیدې پر ضد خبره کوي صحیح صرف نه نو بس ضابطه مې درکړه اوس به ته فاینډ اوټ کې صحیح نو ته به اوس مفتی له کندهار شي که څنګه لیکو واتبع سبیل من اناب الی ثم الی واتبع او تابدار کوا سبیل من د لار د آجا انا بیلیا چې رجوع کړی د ماتا ثم الی مرجو کوم بیا ماتا واپس استاسو دا فانبئو کوم خبر بدر کوم تاسو لا بما کنتم تعملون پاشه چوي تاسو چا من مو کولو یا بنیا او زما بچیا انها ان تکو قصدارا ان تکو مسقال حبت من خردن انها دا خصلت و عمل کچریوی مسقال حبت الانداز دا یودانی مل خردل دا مسترد تاسو مسترد تسو وائی مونگو دا شرشم وائی تا شرشم وائی که اورے وائی شرشم وائی پیج نہیں نا اسے انہیں پیج نہیں افغانستان کی خبر دیر شرشم مسترد مسترد تیل کیوں جی کن زیر تیل یا بنیا انها ان تک مثقال حبت من خردل کداوی انداز دے یودانی من خردل دا شرشم فتکن فی سخرت الاویدا بند پیو ڈبر کی پیو تیگا کی پیو کانی کی سخشل او فی السماوات یا ویدا دانا فی السماوات پاسمانو کی چلتا او فی الارض یا پزما کی یا تب اللہ رات لل بکی دے سر اللہ تعالی خدای نے نہ روکی گی او نہ پدے ڈبر کی دن نہ دی کی دل تو خدای نے پارا سے مشکل دے چھ بارے نہ ہو بسی یعنی مانا دار چھ عمل دے کم زیم پروتی نیک ویو کو بدی چھ دم رسمالوی لکه شرشم دانا هغه باندې اکاونټیبلټی لپاره الله تعالی را حاضرې. ان الله یقینا الله لطیف بارک بیل دے خبیر خبردار دے. او دا اوس دی کمپیوټر بنا ډیر تصورات زموږ لپاره آسان کړ خو چې څه شی دی ورته فیډ کړ ها ک 0.0001 نو هغه مل ته اکاونټ کې راولي که خطا کوي چې ډیر وړو کې شی نه مس را نه. نو الله تعالی فرمای چې اعمالو دستا کوم انساني کمپیوټر چې قیامت پر باندې بیا ټول خی کاونټ کوي به بدائنا واصبر على ما اصابك الصبر كوا على ما اصابك با کار پاغش تکلیف باندې چې تا تر سه دلې په دی لار کې. نو انسان کې استقامت چې راځي استقلال او استحکام چې راځي د سلور سيزون سره راځي. نمبر اول د مونږ پابندي. نمبر دویم چې کوم کار شرعن خده په خپل کول او بل چاته اغه تلقین اول چې تیم کوا. او دریم چې کوم کار ناروا دی په خپل نه کول او نورم دا غینه من کول. او سلورم کدی باپ کې تکلیف در باندې راغی باغی باندې د صبر مظاهره کول. نو بس کدا کردار چې خپل کدا سلور شي نه نو دا سړی به وي امین اف سترانګ ویل. امین اف سترانګ ویل موږ ورته اولو العزم سو دا صاحب عزیمت دی. یا بنیا او بچی ازما اقیم الصلاتا قائم ومز وامر بالمعروف امر کوا بالمعروف پجائز کار باندی پشکار باندی ونحان المنکر منک و خلق عن المنکر دبدائنا واصبر على ما اصابك الصبر کوا پا تکلیف باندی چرسید لیتا تدی باب کی. نوزدار تبولی کا چی امر بالمعروف او نحی عن المنکر داد امت فریضہ دا د ټول امت. او د داسې سړي د پاره شرط سره چې څوک به امر بالمعروف کول شي او نهي عن المنکر به کول شي. نمبر اول چې مسلمان وي لومبه شرط سره مسلمان وي. نمبر دویم چې د بالغ وي. نمبر دریم چې د کوم شی خبره کوي په هغه باندې قدرت لري د کولو دا خبره د کولو قدرت لري. دا درې اتفاقی شرطونه دي. بیا د خو خبرو د حکم د پاره څه شرایط نور نشته. خو خبره دا ساده زمينه نه غواړي. خو خبره خو اچا د ارواح کول شي صحیح. اوس کله خان مونږ ته وایي چې غوښه مې ټیکړي تاسو خوره کوم ګډه ډوډۍ کور خوړلی هم نه دا خبره ده مونږ رد کوو نه. خو خبره د ارواح کول شي صحیح. کله خان خان دا معروف کړی دی منکر کړی وای دنه وسه بلا خان منا کول کوي صحیح. بلکې سیف الله خان به تیار منا کول کوي یا نه کوي شیر شاه به منا کول کوي به چې په سیزه باندې نمبر راځي نو خدا چم دې زای سټاپ کا هغه به کار نه د خو خبرو د حکم د پاره څه شرایط نشته. البته د نارواو منا کول د پاره څه شرایط دي البته ولیک د نارواو منا کول د پاره څه خاص شرایط دي. نمبر یو چې دا منکر به فل حقیقت موجود وي د نارواو فل حقیقت موجود. اوس مثلا آلته د قندهار نه بار د بزګرانو وطن ته لاړې سر ته لاړې د بزګرانو هغه ویډیو ګیمز پیژني نه په هغه باندې ګیم پلی پیژني. او مولا صاحب هلته وایي چې زه ویډیو ګیمز نه منع کول له خلق هغه پیژني نه خدای بنده دا د منکر نه یې د تسلي منتوب غستې نو فی الحقیقت به دا منکر موجود وي. نمبر اول. نمبر دویم دا به بغیر د تجسس نه ظاهر وي. تجسس منه کې وکړي چې ورګه چا پسې ولګم چې دې څه کوي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مسلمانانو پسې شاته مه لګا چې کمزوري یې پیدا کړي صحیح. زه کته چا پسې شاته ولګي افسد ته هم تباہ فاسد کی دا ستاره چې اسکول وسوکی دا باغ فاسد کې او ګډوډ دی کی خراب دی کی او دریم چې ردې منکول و په آسان ترينه طریقه باندې کې انتیا پسندی باندې کې اکستریم ته باندې صحیح لکه دی خو غور اوس یو دې مچ بڑاول یو دې سر مچ بڑاول او بل دې مارے بڑاول صحیح نو د مچ د ضرورت چې ځان دفکه نو دا سه هغه سوې ورته هغه مګسکوش هغه مګسکوش پر راخلاص کې خو د زمري د کزان کلاس نو کلاس کو باندې ویولې صحیح اوس کته د مګس ته پاره کلاس نو کو پر واغسته یو خدای فرق دا د منکر د فکولو طریقه نه ده یدفع بالایسر آسان ترین طریقه پاغي باندې بدا منکر نه کوي په کومه طریقه آسان ترین طریقه یعنی انتها پسندی باندې کې په آسان طریقه آسان ترین طریقه باندې بدا منکر نه کوي یعنی معنا دا ده چې سړی سړی ته وګوري چې دې سړی باندې زما خبره او سره کوي نو هغه له پلا ور کولو ضرورت صحیح هغه ته وایي جرو فار ایگزامپل حاجی غنی دا کارخانه دی بس حاجی غنی ته پردغه انډیکیشن کافی دی بس کارخانه دی او هغه به راش صحیح او چې ته په سترګې راو باسي چې حاجی غنی ته ګوره زه خبر شوم تا وای خو زمونږ استاد لیونی شکل څنګه چلو شي صحیح نو زه سره فساد پیدا کی نو یدفع بالایسر په آسان طریقه ترينه طریقه باندې بدا منکر دفکه صحیح اوس د دې د فکر لپاره وسیلې دي دا ولیکو وسیلې د دفع عن المنکر یا د نهی عن المنکر چې منکر به څنګه کنټرول کړي نمبر اول دا کول کو تبا دا شی په ذهن کې ورچې دا ناروا دي ممکن ته چې هغه یې کوي په دې پوه نه شي دا ناروا دي یا د نه پوهې د وجه یا چې خطا یې ستړي نو دې ته وایي تعریف بل منکر سوی ورته یعنی معرفي کې به ورته تعریف بل منکر معنا چې دا شی ور او پیجن ورته صحیح نو کوي په دې دا ناروا دي دا خو موږ سمره موږ ته خدا پته نه چې دا ناروا دي نو موږ یو کس دا اته تر دلوي وسی نه یې پرون ټلیفون کوي دا دا لاستر نو ما دا حرام دي وای بیا استغفر الله موږ ته چا دا نه دی ویلي ما خو بدر دا خو ولې صحیح نو بس اوس کما غي ته چې او تا لاستر پړلې دي ستا خو بینه د خندر شوی دا فلان کې شه نه دي هغه به چې ونه تاس بس هغه ته خو منکر معرفي کا بس منکر دې معرفي کا او بس استغفر الله دا نمبر 1 نمبر 2 چې په دې پوي چې دا منکر دې او ناروا دې نو په ترغیبي انداز نصيحت ورته کې په څنګه انداز یعنی ترټ په نور کې په ترغیبي انداز کنوینسینګ انداز ترغیبي انداز معنا کنوینس کول نمبر 3 دا د اسې ګریجولي مراد نمبر 3 که په کنوینسینګ انداز د معنی کې دوه ممکن امکان ني نو لغون دی با کلام کی تشدید ہوگی خبر با لغون سخت ہوگی صحیح نو خبر سخت دا سی چی بیانو دا سی بند سر خود تعلق ساتر زان لآخرت تبا گول لی صحیح نو ساقا با دورو لیو قربانی نکی اس تا تعلق نیان خلاص کی سلورم داور پسی داغین بالا مرتبہ تغییر پی لید چی دغشی و پلاس بانے منع کی یعنی دانا چی اصڑی بوڑا بے نا دغشی با دمخیل رکی یعنی مثلا لکا شطرنج بانے گیم بلنکو څوک تا شطرنج وای په شطرنج باندې گیم بلینګ کو صحیح آی په دې پوی دي چې گیم بلینګ ناروا دي دا ورته معرفي دي تا ته هم دا پدر چې ګر نصیحت خبر ورته کو ترغیبی انداز سره نه که سختي ور سره بس شطرنج لا وای او تر کده صحیح او بار ور ټریش کی خو ډیپند اذن چې بدل لایک شي کې در باندې را کی دیو وړ ها اول واری دلی دلی دور اغه په مارټا وشته ته څنګه راځي دلی یې نه پام ته خو زه تر اوسه کار ته کی دا اوره سبه کې تاسو ته تهدید اولوي تهدید به کې شپږمه طریقه ځان سره به اعانت غواړي چې هغه باندې یوازې ستا خبره او ستا تهدید اول هغه سره نه کوي سره شپږ کسان به نور ځان سره یو ځای کې چې راځي نو دا د درو کسان ته چې لږ تهدید ورکو ځکه یو په تهدید شاید چې منه نشي خو چې شپږه تور ته جمع شي په دغه تهدید چې ودا خو سړی شي خطرناک شي اوس دا د علماو مې اس کې اختلافي ده چې دا کار به په اجازه د حکومت کې که بلا اجازه ده په اجازه د حکومت نه کې که بلا اجازه ده نو بعضی علما فرمایي چې بغیر د اجازه د حکومت نه هم کوي شي خدا سے حد تبه نه رسي چې کوم ځای د قانون مخالفت کیږي ځکه خو به دا لپاره مصیبت جوړ شي صحیح او بعضی نور علما وایي چې نه دې دپاره د نهی عن المنکر دپاره حکومت نه به اجازه اخلي یعنی حکومت به خلق اپوائنټ کوي چې دا دوی کار دی تاسو ورته انکر منکر یې صحیح چې انکر منکر به اپوائنټ کوي دوی به امر بالمعروف و نهی عن المنکر ته ذوالفقار دوی ورته انکر منکر یې یا بنیا اوز یا زما قم الصلاة قائم کم وضو امر بالمعروف امر کو د خکار وان عن المنکر من کول کو د بد کار واصبر علی ما صابك صبر کو پا تکلیف چر سیدل اتا تا ان ذلك یقینا دا کار مل غزم الامور دا عزم والا کار مسخدی دا کوم کار مسخدی دا عزم والا کارونا عزم والا کارونا ساده پختو کې من ترجمه زمو شیخ سے بوي ان ذلك من عزم الامور الله تعالی وی دا کارونا سړی تو کار نه دي دا کارونا سړی دا سړی تو کار نه دي ولا تصغي خدك للناس ولا تصغي اما پر سوا خدك اننگي خپل دي تاسو اننگي وای ها برخو مونږ ورته اننگي وای ولا تصغر خدك مپرسو مخبر دي للناس خلقتا دا استلا داسه چې اوسم یو سړی چې داسه شکر الله السلام ورسره کی اده ور داسه هغه تا خو مخبر سولې دي یعنی معنا چې خفاون دي یا سمانه ناراضه ون دي الله تعالی وی بلا وجه چاته مخ مپرسو وي بلا وجه یعنی چاته ناراضګي اظهار بلا وجه مکوي ولا تصغر خدك للناس او مپر سوا مخبر دی خلکو تا ولا تمشی مگرزا فی الارض ازما کی مرحل پا تکبر بانی ان اللہ یقین اللہ لا یحبو نخوخی کل مختال الفخور حراکس مختال چدے متکبروی پا حرکاتو کے فخور المتکبروی پا خبرو کے دو کس متکبروی یو سڑے چی خبری کئی ناغین پتہ لگی دے خلوی فرعون دے او بل سڑے خبری نا حرکات چکے غینا پتر گیدہ خبر فرعون دے منگو دے چالتے ہو را وقصد فی مشکا میان روی کوا پتلق پاکے یعنی دیر تیز تیز ہم مزا دیر پر رو رو ہم مزا ذکر پر شریعت اسلامی کی ہر دائے بیلنس مران توازن اعتدال وقصد فی مشکا میان روی کوا فی مشکا پتلک پلک نو مشی اواز اتلو تا نوی یعنی مانا دارا چی میان روی دا جون معمولو کردوا پا هر فیل کے سنگیا میان روی کوا یعنی دیر سہولت پسندم میا دیر انتہا پسندم میا یو خلق بھی سہولت پسند بل خلق بھی انتہا پسند نو دا دوارا دا خدای خوخت دی میان روی سشی میان روی وقصد فی مشکا وغض من صوتک ارا ٹٹکا آواز بل دے یعنی دیر بلا ضرورت پتی اس تیز آواز میں لے گا یہ خدا چی فطری طور دے چا آواز تیز دے اس اگا والیہ خونشی کا بولے اگا والیہ نا یہ سڑے پر زور زور بانے چگے ہوئی یلنگ چی ہوئی برتا نا اللہ تعالی چی یلنگ مکوا وغض من صوتک ارا ٹٹکا آواز بل دے ان لعن کر الاسوات یقینا دیر بد آوازن سخال صوت الحمیه یقینا آواز دخر دے ٹولنا تیز آواز دے رسو دخر ارا ٹولنا مکرو آواز دے رخرا الم ترو آیاتا سن گورے ان اللہ چی یقینا اللہ سخر لکن مسخر کڑی تاستا سب جکڑی دی تاستا ماغشی چی اسماننو کی دی آچ پزما کی دی و اسبغا اکامل کڑی دی پتا زبانی نعم و نعمتو نقبل ظاہرتا و باطلا شکارا و پٹ نو بلا دیر نعمتو ندا سی جتا تی احساس دا بلا دیر دا سی تا تی احساس دیش دا چی کلا تا اغا مسکی نظر تا با احساس شی یو سڑی تا ترغی احساس نہیں چی سو پوری ہارٹ ٹربل ورته نی پیدا رستو ورته پتو لگی چی او دا والونا سمر لوی نعمت دی دا اللہ تعالی یو سڑی تا ترغی پوری احساس نہیں چی میدے او سٹامی کے ارساز مئی چی برننگ ورته شروع شی پتو لگی چی او دے میدے کے دا جویسیز دا سمره نعمت ده الله تعالی یو سړی دا احساس نه چې دا کډمی سمره نعمت ده چې فیلیر شروع کیو متیاز سو در شروع شي بیا پتو لګی چې دا سمره نعمت ده الله تعالی یو سړی دا احساس نه چې دا یو یو وشته سمره نعمت ده الله تعالی دا خو چې خولای بن شي صحیح شي خولای بن شي واستې می بار نه راو دی وای پټاوی کوم شلېګم دیو نو بیا ورته پتو لګی چې دا یو یو وخته ول دي دا سمره نعمت ده الله تعالی دیو جی اللہ تعالیٰ وہی ظاہر نعمتنا او پٹ نعمتنا واسبا علیکم کامل کریتا زبانے نعمتنا خپل ظاہرتا و باطل اشکارا و پٹ و من الناس بازید خلقنا من آسوک دے یجادل فی اللہ چی دے جدال کئی عریض نن کئی فی اللہ پساد دا اللہ کے بغیر علمل بغیر دولمنا ولا حدن بغیر دیدائتنا ولا کتاب منیر اب بغیر دا کتاب نا چرنا ورکون کے اس بیس ورسرنی اسی جہالت پر مخ کرے ریز نے کہی تو خدای دین کی اس بیس ورسرنی سب مخ کرے جہالت یا ایروبیکس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَكْلُوا وَاشْرَبُوا اتَّبِعُوا اتِّبَاعَ كَيْمَا دَاغَ أَنزَلَ اللَّهُ جِنَازِلَ كَرِدِ اللَّهِ یعنی دین قالون دوئے بل نتبعو بلکہ منگے اتباک او ماداشے وجدنا غلے آباغنا چی مندلی دی منگا غیبان پلاران زمگا یعنی دخ پل پلار دی کد رواجر دا پلار دی کد دین اللہ تعالیٰ فرمائی دا پلار دی کد دین کد شیطان لارے نمبر بن روانے اولو کان الشیطان یدعوهم اگر چی دی شیطان چی بلنور کئی دو الائلہ غذاب سغیر غذاب دا بلی دل کی اورتا ومن یسلم وجہو اچا چی سرنڈر کو سرنگوئی کو مخبل الاللہ اللہ تا وو محسن العدی محسن نو محسن پا مانا دا موحید زکر دا آلہ درجی احسان دے توحید دا آلہ درجی احسان دے توحید نو اعمال دا خپل قیمت پیدا کئی دا توحید پاکی دا باندے اصل عمل قدر و قیمت نشتا بغیر داقینینا دا عمل حس قدر و قیمت نشتا زکر دا سڑے کانٹریکٹ نا دے اللہ تعالیٰ سرا نو قیمت بس گوانی دا توحید عقید سے شئے دے دا خدای سرا کانٹریکٹ دے یعنی مجھے دا کلمہ ویلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو چی یو پینی داون دا خیر پلا رکی ورگو نو ردی براتا بدلہ ملاوی کی اس یو سڑی کدا کلمہ نا دے ویلے ناقبہ یو ملین ڈالر لگئی ہی ویل گین نتنگ on the day of judgment because he will face the consequences of his faith and aqeedah. واحد خو پرامیس دے چلے توحید پا عقیدہ و پا صالح اعمال بانے دا سواب دارا پارا او وعید پا ناکار اعمال و ناکار عقیدہ بانے دا سزا دارا پارا وَهُوَ مُحْسِنٌ اَحَانَا كِدِ مُوَحِدُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى دَلَّاس لَگَوْلِ دِ پَاغَ مَزْبُوطَ کَلَئِ بَانْدِ عُرْوَ مَنَا کَلَئِ او وُسْقَى مَنَا مَزْبُوطَ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ایقی خاص اللہ تا انجام کار دکارون انجام کار سپار لشوی دے اللہ تا نو اس پتہ ہو لگی دا چی انسان بخبر فکر بانی خیر کئی نتیجہ با اللہ تا ورسپاری نتیجہ بس کئی اللہ تو دا سے نا چیدے برا کوٹے نا را ٹوپکے ہوئے نتیجہ میں خدا دسپاگ دے چی صحیح سالی میں کتا کوٹے تا اور دے سا کوٹے نا خوچے ربدہ ہو ناروا کار دے میرے پار کا تر تبایہ طرف تر اٹوپ نا تبا اسباب دنیا کے در خیر طلب کے نتیجہ با اللہ تعالیٰ دسپارے حدیث کے لحظے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی احرس علا ما ینفعو کا چی کمشے تعالیٰ پارا جائز دے و نفع بخش دے ناغے کی تاخیر مکوا اے کی تاخیر نن سبا پکے مکوا چی سورہ ذرے کو رشنو بیکا ولا تعجز بزدلی مخکارا کوا ریزرویشنز ختم کا وستعن باللہ اللہ بانے امداد ہوارا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ او که نتیجه درتا ادر وے اراؤنڈ رہا مخالف رہا فَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا قَدَرْ میں بیا دغل توایا چھ دغل خدای رضا و خدای فیصلہ دا وَلَا تَقُلْ دا سی موایا لَوْ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا کما دا کار دا سی کڑے وے دا سی دا سی بشے وے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ زکر دیو نتیجی در آتلونا بعد کچھرے ما دا سے گڑے ہوئے کچھرے لہو شیطان لتا ایکسیس ورکے پلک کمزوری شیطان تا ورخے سکر چلی دی سڑی عظم نشنا بس دا سڑی خصو وقت دیوم تا خطا کوریش وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ سوچ کافر شر پس ندی فکر من کئی تالا کفر داغو پیغمبرا الی نام نرجعو منتوا پسید دوی دا فنو نبیو خبر بورکو دوی لا بی ما حملو پاغا عمل چو دوی کرده ان اللہ علیم بی ذات صدور یقینا اللہ تعالی عالم دے پاشے چی سنو کے دے نمتعو قلیلا منگا ٹائم ورکو نفور کو دوی لا قلیلا لغن دے پا دنیا کے سمن استرو اب یا ببوزو دوی الہ عذاب الغلیز اغسخترین عذاب تا ولا انسان تو وقت تپوس کے دے کافرانو نا من خلق السماوات چچا پیدا کری دی اسمانو نا ازمکا لیقولن لا یکینن دوی بوئی اللہ قل تورت ہوائے الحمدللہ بیا تعریفونا ٹول اللہ نا دی بل اکثرون لا یعلمون بلکہ اکثر دوی پخب للہ ما فی السماوات خاص اللہ دپار دیا وشین چی اسمانو نا کی دی والارد ازم مکہ کی دی نو دا خاص اللہ دا پار دی ٹولا غشین چی اسمانونو کی دی ازمکہ نو سمر کائنات چی دی یا پہ آسمان مشتمل دے یا پہ ازمکہ مشتمل دا دا دینا باہر سشے نشتا تو خدای مخلوق دا دینا باہر نہ دے و یا پہ آسمان مشتمل دے یا پہ ازمکہ مشتمل دا نو پتہو لگے دا چی ٹول کائنات للہ دا دا اللہ دا پار دی پدریو حوالو شابن سلام علیہ دولی کی سیف اللہ خان چی داولی کی پدریو حوالو دا ٹول کائنات دا اللہ لپاره دی نمبر اول دا پیدائش پہ اعتبار چی یوازی اللہ خالق دے نمبر دویم دا ملکیت پہ اعتبار چی صرف اللہ مالک دے اور نمبر دریم دا عبدیت پہ اعتبار چی دا ٹول دا اللہ غلامان او وینزی دی نو دا ایسے خاصا دا انسانان پورے دا ایسے خاصا دا انسانان پورے مخلوق و ٹول مخلوق دے مملوک و ٹول مملوک دے انکلوڈنگ انسانان خود انسانان امتیازی صفت چی دا اللہ تعالی بندگان ہم دی دا اللہ صرف خالقیت و مالکیت خونہ دے چی دا خدا مخلوق دے و دا خدا مملوک دے ویانم دا خدا مخلوق و دا خدا مملوک دے گیدران و رنبران دا خدا مخلوق دا خدا مملوک دی انسانان دا خدا مخلوق و دا خدا مملوک دی لکہ پتہ غزائی بانے ادری گو خو پیارا دوی جوان دم دا سے لکہ سنگا لزنا و رو جوان ندرین قید ور سردا دے چی دا عبدیت پہ اعتبار چی دا ٹول دا اللہ تعالی وینزی و غلامان دی او دا وینزی و دا غلام تصور دا دے چی دا نخبل ملکیت وی نخبل اختیار وی دا دار دوری کسی فلا خانہ و نسارا مدد وارے وی نخبل ملکیت وی او نخبل اختیار وی دا دے اختیار ہم دا مالک لاس کی اور دا ملکیت ہم دا مالک بھی دا دے اختیار ہم دا مالک بھی اور دا ملکیت ہم دا مالک بھی نو گویا دا دا ہر حرکت با دا دا مالک دا حکم تابی بھی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ خَالِصَ اللَّهِ لَبَارَدِيَا شِمْنَا جَسْمَانُنُ كِدِي وَالْأَرْدِزْمَا كِدِي ان اللہ یقینا اللہ هو الغنی و دغا اللہ الغنی و بے حاجت دے نو غنی مانا بے حاجت دے نو دا کہ اس صفات دا اللہ تعالی ہوئی کئی چی دے ایمان دا پارا پا اللہ بانے دا عقید اللہ رل لازمی دی نمبر اول چی دے موجود دے دا خپل وجہ دا بلچہ دا وجہ نا منگا موجود دا اللہ دا وجہ جی سورہ پورے اللہ وارو موجود بیو او چی اللہ واری اٹھوڑا دنیا با ختم شد خو اللہ موجود دے خپل ځان دے وجه نمبر دویم سیف اللہ خان چې دغه الله د همیشه نه دی همیشه د پاره به وي ازلی ابدی وي ورته ټرمینالوجی ولا سره ازلی ازلی معنی چې همیشه نه دی ابدی معنی همیشه د پاره وي مونږ انګریزي کې و سینس ایور فار ایور اس جو کې اوسه کې دلته نو کرا کرا بل ټرمینالوجی په انګریزي باندې وایي دی ډوم بيتولې کوي هی از بیکاز اف هیم سیلف هی از because of himself we are not because of ourselves self sufficient number 3 che da allah cha ta muhtaj na de aur tol makhluq da ta muhtaj de da ghani mana da la ghani mana da che de cha ta muhtaj na de aur tol khalq da ta muhtaj de number 4 da allah taala wahid khalq da tol kainat de ek hi awaz paida ke unke de pade ki chana help ho gaste نہ دے چانے را میٹیریلز ہم نہ دیا غستی خوص حیات تیرار سے چانا تھا نو چانا را میٹیریلز رکھ لے چا بانے مینوفیکچرنگ صحیح اللہ تعالیٰ چا سکئی دے نو چانا را میٹیریلز رکھ لی نه چا نه هلپ اخلي نه مینوفیکچرر ته ضرورت شته نه گویا صانع ده په خپل هر څه سره دې ته وای خالق نمبر پنځم چې دا الله تعالی بیا رب او مالک دې ټولو کائناتو دې وګوره دا لفظ رب دې نو په دې کې ډېره عجیبه حکمت ده چې الله تعالی ځان ته رب وای صرف مالک نه وای یا صرف حاکم نه وای بلا ډېر حاکمان داسي اگر چې کانسټیټیوشنلی داسې مداري ده چې زما حاکم ده زما ضرورت به پوره کوي صحیح تش په ګرمای کې شنه چپره خو ملي جوړي په ګرمای کې شنه چپره جوړي نو تش دا ورځ په ګرمای کې شنه چپره جوړي ځکه چې حکمران دي نه خو چې زما حاکم دي مال به ډیفنس راکړي چې زما حاکم دي زما دفاع به کوي جان او مال او عزت او آبرو ما ته به روزګار پرووایډ کوي ما ته به تعلیم سہولیات را پرووایډ کوي ما ته به صحت سہولیات را پرووایډ کوي په حیثیت دی او مهذب انسان چې زما تستقاضی دی او پوره کوي دا کانسټیټیوشن خصوصا کوم نه پروګي دنیا کې دا خاصه موږ به تورې مثال څه کړو هیڅ کوم دنیا کې پروګي نه بډیر لږ خلک دي لاسه ټو سم ایکستنت دی کوي صحیح ټو سم ایکستنت ناٹ ټو ا گریټ ون دا عربو کې یو دوري ریاست داسې دي چې هغه حتی لوس کوشش کوي خپل خلکو ته یعنی هر څه پروواید کړي دي ضرورت زندگی یعنی مين مواقع ورته ورکړي چې ځان له ضرورت پوره کړي مواقع ورته پروواید کړي دا نه چې خلکو له خیرات ورکړي خیرات نه خو نه مواقع ورته فراهم کړی چې ځان ضرورت پوره کړی شي نو اس الله تعالی چې ځان ته رب وي رب په دې معنی چې دې حاکم دی او پرووایډر دی رب په دې معنی چې دې حاکم دی او پرووایډر دی سستینر دی دا لا په دې ویل کې رولر پرووایډر اینڈ سستینر رب کې دا تصورات دي رولر پرووایډر اینڈ سستینر موږ یو وار د بوتوس په دور کې یو د سیول ډیسوبیډینس تحریک چلوله سیول ډیسوبیډینس تحریک مو چلوله نه هغه ما په تحریک کې وځل سکی یو خبر وکړه هغه بس لړ خلکو واغسته اړه هات مشهور شو ما وې چې نو ټاکسیشن وداوت ریپرزنټیشن دا یو مشهور خبره ده په پولیټیکل ساينس کې نو ټاکسیشن وداوت ریپرزنټیشن چې ته ماته په حکومت کې نمائندګي نه راکې ټاکس نه مارولې اخلي چې نو ټاکسیشن without asal khalak ko disobedience ta tiyaro che no taxation without a representation namai yo jumla aur sara ma taraf na likhi sahi che no taxation without fulfilling your obligations sahi che tak par se madara ne pura ke mara tax na hori akhli sahi a khabar la pump la khalku bijlai biluna har sada sahi tawli ka sab la kham zab khpale yo de sidno manufacturer دا نو ټاکسیشن وداوت ریپرزنټیشن دا خو پولیسایس مشهور مقوله ده خو ما ورته دا بلې شو راغله چې نو ټاکسیشن وداوت فولفیلینګ یور اوبلیګیشنز بلې زموږ لري پوره کا پیسې د حکمران ما خو زړه سول ډیسوبیډینس اگر چې ران پیغمبر علیه السلام او کله کله خدای سدنه دي چې فار ټایم بینګ با د شریعت یو سنگل رول اوب سسپند کی چې مقصد غي سر پوره کیږي ایته وای قاعده د صد زرای فرقه کې مسله ده صد و ذرائع مانا چه شیب فی نفسی ہی خو جائز بھی خطب ناجائز زکر کی چه نرواز علوی لار کلاوی گی سکی نرواز علوی لار کلاوی گی تب دلتا دا مین گیٹوی ورد بن کی سبو کی ورد خبر دین کرل دا گیٹوی ورد بن کی بن حدیث کی دا دی پیغمبر علیہ السلام نے صحابوت حضور علیہ السلام فرمائید چه لتعمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لا يسلطن الله عليكم شراركم ثم يبغوا خياركم فلا يستجاب لهم امر بالمعروف كوي نهي عن المنكر كوي اسلامي رياست مداري ده ارسر فرد فرد مداري چه لا تامرن بالمعروف ده بلا خبر ده چه اس امر بالمعروف او نهي عن المنكر يو عام سره بسنگه کي او حکمران بل سنگه کي دوړو کي فرق ده زګ عام سره سره قوت خو نشته عام سره او دا اسلام آباد کې دا څنګه مشه نه مانه چا فتوا ته پوزله نه مې چې نه عام خلکو ته دا حق نشته چې دې پیرل ګورنمنت او پیرل حکومت تیار کړي ځکه پیرل حکومت تیارول دا خو بلډ شیډ او خون خرابې طرف ته دعوت ورکول دي دا حکومت رټ چې کوم دا چیلنج کیږي کډیر به غیرت حکومت هم وي هغه د ایګو مسله دی جوړه کې ورمنډ کې به صحیح حکومتونه اکثر دا څه کوي دا به خلکو ورمنډ کې بم ور خلاص کړي ال دا غوې زموږ چیلنج شي وړي څه چیلنج زمون غریټ چیلنج شوی دی زمون غ اختیار چیلنج شوی دی صحیح نو ما هر یو شی شریعت اسلامي کې هر یو شی د پر ځان خپل طریقې کار دی صحیح چې په حیثیت د مولا زوم امر بالمعروف او نهی عن المنکر به څه کوم خامخا کوم خو څه به کوم اوس پته به لګوم چې سان فرنانډو کې مسلمانان کوم ځای ناروا کوي نو زه بیا ډنډه مار بهیرا سلامه مې غستی راځي چې اوس را کې دي صحیح دا دا زما د مداري هم نه ده زما حق هم نه دی دلته لګیا خلکو له ځای سازي کوم چې څوک راځي یا که بله موقع میلاو شي هی ته ذهن کې ولا چوکې دا شی شرعن جایز دی دا شی ناجایز دی دا کار په حیثیت د مسلمان چې ته کې دا متعدی گناہ دے دا ٹولو خلقو سے بداری بتا باندی قیامت پر زبانے با اللہ تسمخے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبا سنگ براری صحیح سخل اک داسی چی دا اغی سوشل لیڈرشپ مسلم دی لیکن لہو پر خدو کی سپین جیری تا دولت سوائی سپین جیری صحیح دا علاقی مشاران نو دا اغی سوشل حیثیت مسلم وی سوک ناروا کئی دو سپین جیر اور طور سیدھا کار مکوا ناغ مجبور دے چی بسٹاپ کئی بے چدا دو کسان ندی دای معاشره ریپرزنٹ کای پولیټیکلی نه سوشلی پولیټیکلی نه څنګه قومي مشران یعنی دا قومي مشران دي قوم دای په سودري کې کله کله یو قوم دا چې دا کس اوس بل سو پورته ور واچي صحیح نو دا ای امر بالمعروف اپ دغه طریقې چې ته دا کار وکړ ای وای ښا او یو حکومتي ذمہ داری نو ډیپند کله راځي وینا باندې نو وینا کې ډنډه به ورسره څه کې تر اختیار دی دا اوس شه اختیار نو دا ڈیپینڈ خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی بے ادنا طریق ممکن پر ایک بہت انتہائی قوت نے استعمال ہے یعنی کہ ماہور تب گورے چ ادنا طریقے چ داشی اور سر سٹاپ شی بس صحیح صحیح من خو گاو دی مرے نوں سا تو میں کرا واٹو استر کر رہا بس یعنی کہ شریعت نے دین کے خلاف دی تے سڑی نہ فرق پیدا کرے دین نا آیا تے پیغمبر دین سو رکھے است کزنگ محمود نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی بے ادنا طریق ممکن ادنا ممکن طریقہ بیر په کم اس کم فورس استعمال روان دي سبانه کم اس کم فورس استعمال روان نو حضور اسلام فرمایي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر بکوي او لا يسلطن الله عليكم شراركم يا بتاسو باندې الله ستاسو ناکار خلق مسلط کی ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم بیا تاسو کې نیکار خلق بم دعاګانه کوي الله بلای دعاګانه من قبلې ځکه تاسو پر ډیوټي پر خوله د امر بالمعروف د نهي عن المنکر دا غی لازمی نتیجه دا بدتر خلق حکمرانان او چې بدتر که خلق دا دی وجه کلا حکمرانان شی من بیاست ناس بزرگان با جماعت که مدرسه کی ناس تا اغبا نیکان خلق کی خدای دوا تا خدای خود نکی دی بیا صحیح او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا و تبغزونهم و یبغزونکم دا دا غی حکمرانان با تاسو بدی شی از تاسو بدا حکمران بدی شی اغسر کنند پر دنیا که دا کیفیت روان دی دا حاکم رعیت نرخ و خود رعیت حاکم نے رخ اس حضور نے پر صحابہ تا پوسو کا صحیح چہ کدا خلق زمون نہ خپل حقوق واڑ یعنی ٹیکسونا او مون تخپل حق درا کئ در رعیتم حق مون تخپل حق نو سوق ور سلام نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چ اعطوه ما لهم وتسالون الله حقكم وكما قال عليه الصلاه والسلام چ سشی لدی حق ته حکومتی پجائز طریقہ اغه ور کوئی ہوتا آتے مورو کا ہوئی سکا پائے خو نظام روان دے و تسألون اللہ حقکم او دا اللہ نخبل حق وارے ای داستا حق ندر گئے تاسو اللہ تو ایچا تزمونگا حامی ناصر شی زمونگا حقوق تمون تراکے حقوق دا حکومت نا ندا شی بن کر حال دا بیا پولیٹیکل ٹرمائل جوڑی گی سے جوڑی گی پولیٹیکل ٹرمائل او پولیٹیکل ٹرمائل دا تین دا فاسق فاجر و دا بدماش حکومت خدے حافظ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فتویٰ اوستے شو دا بربر و خلاف پیدا دا بربر حکمرانان ډیر ظالمان دي واټ دا بوټ ډیر کوي مونږ دې ټاپل کو نه ډیترون کوې نه غورځو نه دې خلاف یو مومنټ شروع کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ هغه ورته وې کنه دوی په ځای دومره قوت وي درک چې دې لر کور شي ال دې په ځای صالح خلق په حکومت کې راوستي شي نو بیا خو تاسو لپاره انتظار نه روا دي بیا چې ځکه چې مسلمانان یې مسلمان مملکت ته د دین د اسلام دعوه کوي باید چې لري کوي او صالح خلکو حکومت راولي صحیح خو به کدا څه نشي کولی چې دای لري کوي نو بس بیا خاموشي او کتر دی هم کولی شي چې دای لري کولی شي خو دای په ځای باندې صالحان نشي راوسته نو په باندې دا حاضرې مې دیمه ورته بیا پولیټیکل ټرمایل مو جوړه یا خو به خون خراب وي د چا جان مو محفوظ دی مال مو محفوظ دی عزت مو محفوظ دی اچ مو محفوظ دی دا کوم ملکونو کې چې حکومت لري کړ انجام یې څه شي صحیح یہ وہ ڈکٹیٹر دیر سے چ چلو ہم نام قائم کر دے اس دغی پس منظر کی سرال یا عذاب را روان حساب نو کیش دا عذاب اللہ تعالی دی دنیا دا امن را ولی ډېر لوی بد حال روان دی پټول او بلکې ما هلته وویل په پاکستان کې مختلف بیانات کوي ما ټو سم ایکسټینټ دیٹ از کلیش آف سیویلایزیشن بٹ ناٹ ٹو اے گریٹ ون البتہ دا مې د مفادو جنگ ټول دنیا کې درسې جنگ دی دا د انټرسټ جنگ دی صحیح نو ما انټرسټ لاره کې که مسلمان رکاوټ جوړیږي د زور اور سړی نه غبمړی او که غیر مسلم جوړیږي نو ورته مثال ورکړه ما هغه ته پاره وینځ ویلا کې یو ناشته خو ما شیخ ورادی صاحب نه دی خو وانه دی اوپر سره صحیح امید نه کیوا کې مې هو نه شي ناشته صحیح ده یو او دغه خبره ما زړه دیم قائل دی یس وی ور ټو سم ایکسټینټ ډیسکریمینیشن به وی یا به تعصب وی یا فلان فلان لکه مونږ او زه بیا ټول لټول لکه زما ګیره وکتا او زما پټکی وکتا او زما نه دا څو سره یا سبحان الله په دې لندن کې راتول دا سرس په انګريزان او دا سه لټول چا سي دي استه زه یې لم کې وته زه او سرس په انګريزان په بوتان اوس ما اوس دا ورته نه پتلونو واسه څه کړه څه سرجری کړه تاسو پر لګول انا اواز وکړه اواز وکړه اخر ونه د وښه نه کړی الله تاسو وی د تم کړه دا هغه روغ زول ما ترې څه پتا کولی شو غواړم ما څه نو وای او دې خپل نازک ازک شي کای کای اوس هغه راګرځول لا سره او دا نازو کارو ته چې لاله اس په پورته کې ته بل شي دی نور شي اوس مې چې راګې پر اپنځه نو پس بار ته دې ټول دنیا د امن نه خلاص شي الله دې رحم نو حضور صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل چې اعطوم حقکم وسر الله حقکم دوی ته دوی حق ورکوي تاسو خپل حق الله نه واړی کور پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی یو مسلمان مملکت او حکومت څنګه پرمن طریقې سره چلول واړی چې کله هغه څنګه هغه جوړ کړ ترمایل دې جوړ کړ خپل عذاب شي نو دالت مسولی کړه الله صفاتو کې پنځم نمبر او چې رب او مالک دې نو چې رب او مالک دې نو نظام بد دی او دغه نظام زامن ده دی چې ټول خلکو ته د ابوی ضرورت پوره کی دا توری چې دغه نظام زامن ده دی چې ټول خلکو ته د ابوی ضرورت پوره کی ځکه دا خو نظام صحیح طریقې سره عملي کوم ځای البته خیانت نه کیږي نو چې خیانت نه کیږي البته نمبر 1 تقسیم کار وي او نمبر 2 تقسیم دولت وي او ریاست اسلامي دا بنیاد د دوه شیانو تقسیم کار او نمبر 2 وای تقسیم د دولت په معنا د پیسو نه دولت په معنا د مال تاسو ورته تقسیم مال نه کوي لکه تاسو دولت بیا نه چې وایي چې کابل به تقسیم او په دې شی اساس نه کوي نو تقسیم مال موږ چې وایي مال د دولت وایي تاسو نه وایي موږ دولت صدا مالدار او یعنی دولت مند صحیح او عموما تاسو وایي چې دولت تاسو پر دولت ها او دولت ټول د فلاس کې نو دولت ریاست ته وایي صحیح په دولت مال ته موي تقسیم دولت چې ما وایي په معنا تقسیم مال نو په شریعت اسلامي کې دا دوه شیونه اهم دي تقسیم کار او نمبر 2 تقسیم دولت یا تقسیم مال صحیح ا دې وجه سره دا په پاکستان کې کسان مې ته پوښتنه کوي ته سکه ویل چې مولا کې مې نورونه دښتا ویا مې غي سکه ویا مولا کې مې خدای خاطر کوي تاسو خدای په کار اخته او ټول دنیا مولا کې مې دا شریعت کې ناروا دي چې ټول خلک مولا کې ټول خلک به مسلمانۍ دي ټول خلک به مسلمانې او ما مولایان ډېر دي خو مسلمانان کم دي صحیح ما مولایان ډېر خو مسلمانان کم دي ځکه ما مولایانو کې ډېر داسې چې مسلمانان نه دي مولایان خو دي ها زما دا خبر وایي خلکو خاندان هم مزه په مغزي ما مولایانو کې بلا ډېر دي ډېر خو مولایان دي خو مسلمانان نه دي ما دعا وکړه چې خدای مولایان مسلمانان کړي ما کې مولا مسلمان شو خدای په دې لا خیر ورکړي شریعت کی ناروا دی دا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت امام ولی اللہ زمانگا امام دی رحمہ اللہ امام ولی اللہ اگر باقی دا باب نہیں کرے تقسیم رکسا چی اسلامی ریاست کی کسبونا با تقسیمی گی سبا کی کسبونا یعنی پروفیشنل با تقسیمی گی دا با دا حکومت زمان داری خو حکومت رو رشتا نا نو خلقو بس بخبرا مخی وشی شروع کردی نو یو ٹرینڈ دی سمودہ کی پاکستان دا ٹرینڈ ٹرو خرک ڈاکٹران شی پروا او ناروا باندې په دا فیکلټی اف ساينس کې چې د های سکول نمبر 2 کال بعد کوم کال کې 2 ایئرز کال چې ورته په دې کې به چماندار خلک بہت داسي او ناروا به کول لګي او ان دیګر طریقې سره چې زما بچي نقل کی او بیا به ګرځیدې ایگزامینر پسی او بیا به ګرځیدا پرچی چکر پسی صحیح ده صحیح چې د مارکی خوشی فلان فلان نو هغه ټول خلک نه اهله نه اهله یعنی زما بچی به بابا اهله هغه پاتې شو میډیکل نه او د بل سړي بچی به نه اهله خو پلار به دوه درې لکه روپۍ ولګول دا هغه مارکی مې خو کړ هغه میډیکل ته راړ نو میډیکل فیلډ خو قابلیت غواړي که څه غواړي او قابلیت غواړي نو ناقابله سړی چې به یا خو به هغه میډیکل کالج کې چلېدله او که اوبه چلې داسې طریقې سره باید تم دندې باندې وکړم بیا فیلډ کې نه چلېدل پوځنا پس شیبان خو بار دي ډاکټران ډېر زیات شو چې بیا به انده کپڑا لګی دي بے روزگار ډاکټرز ایسوسییشن اوس مشته صحیح انجینر ډېر زیات بے روزگار انجینیرز ایسوسییشن چې لته روزگار نه ملایږي روزگار نو مای زګه چې ست تنظیم نشته ډیسپلین نشته ارګنایزیشن نشته ستري کې کار نشته بس ټول خلک په یو منډه زګه وې کده چې هایر ډاکټر دي بنگلې م جوړ کړی دا موټر م بس رشته صحیح او ما خو یې شی اورک صحیح لہذا هغه چې خپل یو بل ډاکټر کوم خامخا بنگلو ته ملاو شي نه چې ضرورت نشي زیات شي نو خو بیروزګار شي اګه ډاکټر نه کاډو اوسه دی نو سبا کې وتر خلک نو بیروزګار ډاکټر دې بیروزګار انجینر نو شاس رحمت الله علیه فرمایي دا ریاست اسلامي سره ظلم دی چې ټول خلک په یو طرف روان شي حضرت شاس په تقسیم الاقساب کې دا حکومت ذمہ داری دا چې مونته په نیکس یې کې ټول ډاکټرز پکار دي یعنی شریعت اسلامي کې یو فکس نمبر د سیټس نشته په میډیکل کالج کې یو فکس نمبر د سیټس نشته په انجینرینګ کالج کې یا په بل فیکلټی کې هغه ګوري ډیمانډ دا چې زموږ کې ډیمانډ څه ده اندرونی ملک یا بیرونی ملک اندرونی ملک یا بیرونی ملک کوم کانټراکټ کړی دی چې ډاکټران ورکو یا انجینیرز ورکو ډیمانډ څه ده نو په دومره انداز باندې باغ سټونه هر کال انکریز کیږي ډیکریز کیږي زموږ کې دی زبردست سیستم صحیح چې هر کال یعنی سخت کار وو په میډیکل کالج کې سټونه ویل سټونټانو سره ورسره خوانده کار په ډیمانډ زیات دی نیکسٹ ایئر بیا چرته بار ملکونو سره کانٹریکٹ شوی دی ڈاکٹران صحیح نو بیا بش پکو سوتا ورسی صحیح نو گورنمنٹل داس وکړو چې اوسا پروفیشنل کالج د پارا اړې د پاره انٹری ٹیسٹ کې وره صحیح انٹری ٹیسٹ پرایویټ دی وروته ها نو پرایویټ دی وروته پرایویټ چې نه اسکی ان خلک پیسې ورکړي پرایویټ کالج نه میډیکل او ساينس او سشي او سشي انجینیرینګ او لا کالج او فلا نو بیا د گورنمنٹ ریکگنایز کین ځکه وی دی فراډ کې دې څه خیر اخینا یو تر اوسه پر لابټاپ کالج هم چې هغه لا تر اوسه ریکګنایز کړل نه تر په دغه هغه سیل پاکستان هغه میډیکل والا بورډ چې هغه وایي چې نه د لا ریکوایرمنټس پر نه دي آی ډیډ آی وای دا ټف کمپټیشن دی دنیا سره دا شی نه هغه دغه یو ډاکټر راغلی او وی وی یاره چې دومره ډیر ډیولاپمنت مو بیا هم وی چې لا تر اوسه پورې هغه لیول تر رسیدلی نه دي نو مې دا خبره ده مسلمان خو باید چې پار فیلډ کې ښه ټیلنټ والے المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وبيغمر بعد فرمى صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يعمل شيئا فليتقن عمله كم فيل كي او كم ميدان كي او كم كار كي ندمر مضبوط يوكا چرتا بشان بیا سوک نشی بولے دمر پروفیشنل یوگا چتا او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو پروفیشنل کولو دو مضبوط کولو دو پارا تر دی حد لاړو چی وی فرمای چې سخل دنیا کا انک تعيش ابدا واخفه لاخرتک کا انک تموت غدا د دنیا په دې با دا کار دمر ټیلنت سره وکا دمر پروفیشنل سره وکا دمر ډیووشن سره وکا لکه چې په همیشه دی دنیا کې پاتې نو چې سره همیشه کم ځای پاتې کیږي نو کار 100% پرفیکټ ور وړي ها البته سره ته داسې مننه باسه لکه سبا چې به رواني نو جو سیورا سړی دی ری یو غړی کو نه ځای نو کې دې سره بس سره تړم سبا ته رواني صحیح سمره قیمتي خبره په نبی صلی الله علیه وسلم چې سخت له دنیا کا انک تعيش ابدا د دنیا په اعتبار دنیاوی کار دا څوک هغه چې همیشه ته پاتې نو چې کله دا کانسپټ پر کې چې زمړې کوم نه زب ټول عمر ته پاتې چې کور باندې اعلی به چې پروفیشن کې اعلی به کګاړې جوړې اعلی به چې دنیا کې ماته پاتې کېدلې او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي دی شیله جوړ کې ځای مور کک انک تموت غدا تک چې سبا ته روانې پښتو فارسی کې یو دغه څه متل دی چې نیمچا د مولا دشمن خدا نیمچا ډاکټر دشمن بشر او دا پرځبه ټول جواب دی چې نیم مولا خطرې ایمان ونیم حکیم خطرې جان صحیح نو هر شی او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث دی چې کسړې پروفیشنل حکیم نه او چې هغه دوايي ورکړه او هغه دوايي سره مړ شو دا ان انټرنل مرډر دی صحیح هغه خون بها ورکې بلډ مانی پور کوي بلډ مانی پور کوي چې دی ولې پروفیشنلی ټیک نه دی ولې کیدا کار نو بس زموږ شیخ صاحب خبرو کولې مونږه آی مونږه پښتنو اسلام ډیر په خوا پرې خو دې پښتو مور پسې اوس پرې خو دا وینم مسلمانان شو نه پښتانه شو وې کوم مسلمانې کوي نه پښتانه شي بیا هم د سړي زامن شي د مسلمانې کوي نه پښتانه چې پښتانه شي بیا به سړی زامن شي که څنګه زه پکار صحیح ده. ما یو ځای یو بیان وکړ، هغه مې وکړو دې موضوع باندې چې خدای ته وګورئ هر یو سړی خپل خپله اصلاح شروع کړي. صحیح، ما د دې ملک په د دې ملک پروانو کې یوازې د پرایم منسٹر حصه نه ده، یوازې د منسٹرانو د امینګانو حصه نه ده، هر فرد فرد ما په خپل په خپل طور باندې د دې ملک پروانو کې لګیا دی. ما دغه ایم این اے او دغه ایم پی اے دغه ټول ناست، ما دغه منسٹر سره د یو لار پخې یو لار پخې ما غلې ما شګر اوړي شنګلې راوړي شګاو شنګل ټرکونه راشي او تشې په لار باندې چې سبا نه کار شروع کیږي خختې ور راوړي. ما تاسو رښتې شپې خختې ګورو ته نه ده نه کوي، تاسو شنګل نه تخته وای شګې نه تخته وای، او ما یې باندې نغری جوړې بیا په ډوډۍ پخې خپل حلال حلال په ځان باندې حرام کړ په حرام نغری کې پخې اوس د عمل کې واځلې منسٹر وان کته تاسو سره شریک دي تاور سره ما د نن د شروع کې چیرې اوسړې خپل اصلاح کوي دې بنا روانه کوي دې به فراډ نه کوي دې به دروغ نه کوي دې به خیانت نه کوي تم میاش کې نتیجه واخله. صحیح، او ما په دغه انداز لګې چې دا کوم انداز دی په دې انداز خو خدای هم په داسې قوم نه رحمي. نو ما د خدای خاطر وایي دا کار وکړي هر یو سړی خپل اصلاح وکړي. پیغمبر پاک راغه صلی الله علیه وسلم د پیغمبر معاشره صحابه معاشره پاک اولی و هغه د ځان احتساب کوي بل چې احتساب نه کوي. ایو سړي به ځان تک دل چې ما کې څه نقص دی هغه به ځان د خود احتسابای نه دیرو. او د عمر رضی الله عنه یو رول جاری کړ، او په قانون کې رول حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو، یس پټ یور سلف ټو سلف اکاونټبلټی بیفور دټ یو ار پټ ټو اکاونټبلټی چې ځان خود احتسابات روانه کا قبل د دینه چې حکومت ته احتساب توړانې کی. نو ما کاری اوسړې خپل ځان سره بخپره احتساب وکي. حضرت عمر غو لوی حاکم به ځان سره بخپره احتساب کو چې سار ته پاسې دلې مونږ دیو کو اخیره بعد تاسو وکړه نو کوم معمولی خطابات هم شوه را بابا سې د دوره به راوست او ځان به د پټو نشه چې عمر چې قیامت پر د خدای مخلوق روان دی نبی دینه خبر دار چې اوس ځان نه بدل واخله ځانو ډبا چې خدای د قیامت پر باندې معاف کی ځکه او ګاډي رسوایي خلق وی او دا عمر دی دا حکمران د دور له دنیا دا ګورې چې چلی کړي دی هغه د کمیشن کې ستړي دا بایې دا پاک نه خبر یا الله. نو مال تر دی فو به په یو بیان کې او پکې دې دا حکومت دې مدارو نه است ما استه کې مونږ د ملک بیړه د دی وجه غر کړه بل کړه اکثر ملکونو چې کم طبقې ته او کم ادارې ته د کم فیلډ ذمہ داری حواله ده هغه د هغه فیلډ قائم دی. صحیح، هغه د هغه فیلډ فرادي دی دا فیلد خراب دا د لاسره. مې پاکستان کې امن وړین راځي پولیس د لاسه، مې ته پولیس لري کا پاکستان ډېر پوره امن ورته او ډېر شي پولیس واره وړو یو خان ده مې ته پولیس لري کا د ملک به امن وي غلې د تولې کې د دې پولیس د لاسه کې ته دوی لري کا ایسو غلا نه کوي. صحیح، مې ټکس د تولې پټي دا مې د کسٹم اکسایز والا کس مې د ذمہ دار نه است دا کسٹم اکسایز والا د دوی د وجه ټکس نه غلا کوي. صحیح، او بیا مې درې خبرو کړه مې ویډیو پر وایي بزرگان ټول نست کړ مې ډېر معذرت سره خو اسلام پاکستان کې ورته راځي دا زه په وایي راځي مې مور سایبر چې دا لور کاوټ یو دین په لار کې. صحیح، مې دې ټول خاطر دې ځای خبره ده مې هر یو سړی د خپل اصلاح شروع کی ته وګورئ. صحیح، مې دوه شی نه تاسو ما سره واد اصلاح نفس او اخلاص قلب، اصلاح نفس او اخلاص قلب د ځان اصلاح د زړه اخلاص بس ته وګورئ چې بیا معاشره ټیکي کې نه ټیکي دا مې صحابه کومه دغه دوه شی نه اصلاح نفس او اخلاص القلب نفس صالح کړو او زړه خالص کړو دې سره بار سره ټیک شي نه صرف لغان ته پکې سوال نو پینځم دا شپږم صفت د باری او صفت د الله چې په جنې شي د ایمان د پاره چې اواز د الله مستحق د عبادت نه بل څوک بندگی به عبادت نه کیږي او هم چې اواز د الله د تنه به غوښتا کیږي غوښتا غوښتنه به یوازې د تنه کیږي نه د بل چانه مدد نه دی. په میټافیزیکل ورډ کې مافوق الطبيعيه سره دا قید لیکل مافوق الطبيعيه ځکه یو طبيعي دنیا چې موږ او تا پکې اوسي نو ذوالفقار تمام ذوالفقار تمام لګي وو چې ته به بظاهر بوتل خو ذوالفقار خو عقیده بس ساتي چې الله دا انتظام وکړه دا دې سبب شي لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَدَغَى اللَّهَ تَعْلَى بِحَاجَتَ دِي الْحَمِيدُ مُسْتَحِقْدَ تَعْرِيفْ دِي حمید چاہتا ہوتا چې مستحق د تعریف دی چې حمد به یوازې دغه الله کور شي. حمد به یوازې دغه الله کور شي. لکه مونږ وایو الحمدلله، تعریفونه ټول د الله لپاره دي، ځکه په کائناتو کې د کوم مخلوق تعریف چې هم کې بلا کې بد دغه تعریف د الله دی. تر ډاکټر تعریف وکړه مسلمان دی که غیر مسلم دی، یره خو ډېر ښه پوهېږي نو څنګه پوهېږي؟ یس دی خپل همت یې کړی دی، خو دلته ایلیمنٹ الله نه کړی دی. دغه دماغ کې دا ایلیمنٹ الله را ګوره دی، که اوس هغه الله یو شریان ورله وندې ډسټرب کړي یو مین یا یو آرټري، نو دغه ډاکټر دی بیا پوځي چرته دی بیا پاګلخانې ته پوځي. نو پته ولګېده چې تعریفونه ټول چا دپاره دي؟ الله دپاره دي. ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام اكثر جمله وشيونا چ بزما کې دي من شجره دل يعني ونه اقلام دا ټول قلم لشي. کدا ټول ونه چې دنیا کې څومره دي دا ټول قلم لشي. والبحر اسمندر يمد را کشکې دي لا دروشنه په شان تاسو یې وایي دروشنه وایي سي سي هي زماني کو هغه به دې سي هي مو وایي دې سره غیله مرادي روشنايي ورته وایي، ځکه سیاي مارا توروالي نو ټیک ته رنگي تور دي خوراځي ور سره د علم رڼا نو دې سره دې ته سره روشنايي ودار دي ته وین دي صحیح بار دې زاد د پوهې په سیاي. والبحر سمندر يمد را کشکې دي لا د سیاحي په توګه من بعد افرد دې سمندر نه چې دنیا کې دي سودي ودي سودي و من بعد پرد دینا سبحت و ابحرن و نور سمندرون اس منگل آگو کم زینا معلوم کرو تکا اللہ تعالیٰ اور پسی نمبر زکر کم من بعد سبحت و ابحرن ادھا موجود دور سائنس دانان سوئی جسو سمندر دینا وہ سمندر دینا ما اللہ تعالیٰ پینزل سوکال اوڑان دے چی دنیا دور سفر کوم نا خلق دور سفر کوم نا چاہتا اس پتہ نوا جسو سمندر دینا اللہ تعالیٰ اگو دینا من بعد سبت و ابخورن پس داغینا و نور سمندرون ورسرشی چی دا او ختم شی او نور ورسرشی ما نفدت کلمات اللہ نشی ختمی دے کلمی دا اللہ دالا نو دغل توڑی که لکا ذات دا اللہ چی لا محدود دے لکا ذات دا اللہ انلیمیٹڈ دے لا محدود دے نو علم دا اللہ لا محدود دے انلیمیٹڈ دے دی معنا دار چې خدای کلمات نشي ختمه دي یعنی د خدای د علم صحت نشي تړلې د خدای د علم صحت او پوله نشي معلومه دي سلمت نشي معلومه دي صفات ها صفات ها ان الله یقینا الله تعالی عزیز الغلبی والدی حکیم الحکمت والدی سوره الکهف سوره الکهف آیت نمبر 109 قل اوایتو پیغمبرا لو کان البحر کچر اوکر سمندر مدادن سیاہی یا روشنائی مدادن سیاہی یا روشنائی لکلمات ربی دکلمو د پروردگار سما د پارا لنفد البحر نو یقینا ختم بش سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی بغیر د دینا چې ختم شي کلمې د رب زما سمندرونه به ختم شي کلمات د رب په لیکلو باندې نه ختمیږي. ولو جینا بمثلی مددا اگل کمونگر آوڑی بمثلی پمثل ددے بانے مددا اضافی نور سمندرون بعین ہی دا مفہوم چدا کم دے زی صورت کو ذکر شاہ صفات دا باری علم دا باری علم دا اللہ چدا اللہ دا علم دا پارا سلمٹ نشی کی خودے جو لکا دا خدای علم لکا لکا لکا نو پتا ہو لگی دا چی تر قیامت پوری با خلق ریسرچ کئی ترو سبا دا اللہ تعالی دا علم یو ذرے تا امیر زدلی حال تو لکا چی تر قیامت با طول دنیا ریسرچ کئی پا مختلف فیلڈز کی خو پا فیلڈ کی با دا اللہ دا علم یو ذرے تا امیر زدلی صحیح شو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ما خلقكم ولا بعثكم اتويش ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ما خلقكم الذي پیدا کی دلستا سو پړم بنی مرحله کې ولا بعثكم انا بیا ژوند کول تاسو په دویمه مرحله کې چې کله نو پیدا شوی او بیا په دمر نه پس په دویم ځل پیدا کیږي نو دا داسې آسان دي الا کنفس واحده مگر په شان پیدا کول د یو کس او د یو نفس نو انساني عقل په اساس خبره واخلي نو یو شی پیدا کول نسبتا آسان دي په مقابله د ګڼو شیانو کې الله تعالی فرمایي چې ما د پاره د ټولو انسانانو ابتدا ان پیدا کول او په دویم نمبر پیدا کول دا دومره آسان دي لکه یو بنده پیدا کول ما خلقكم نه پیدا کول تاسو پړم بکر یا پیدا کېدل تاسو پړم بکر ولا تاسوکم نه پیدا کېدل تاسو پدویم کر الا کا نفس واحده دل مگر پشان پیدا کېدو د یو نفس ان الله یقینا الله تعالی سمیع الاورید کدی بصیر لدن کېونه گرانی کول کدی علم تر ان الله ورته ایت موضوع شو باس بعد الموت چې لایف افټر ډیت دا ډیر آسان کار دی الله تعالی لپاره تاسو ته دا مشکل یا ناممکن ولي ښکاری علم تر آیات نګوره ان الله چې یقینا الله تعالی یول جل لیلا نر باس شپه فی النهار پورس کی ویول جل نهار ان نباس فی اللیل پشپکی وسخر الشمس مسخر کړي د نور ول قمر اس پوغمای کول دا ټول یجری فنکشن کایلا اجل مسما تر مقرر و پورې وان الله یقینا الله تعالی بما تعملون خبیر با عمل چې تاسو یې کوي خبردار دی نو الله تعالی یا خدای ایت موضوع توحید دی یا د دې موضوع هم باس بدل موت دی نو چې باس بدل موت دی چې توحید موضوع شي خو معنا دا چې هر شی د الله قدرت کې دی ورځې شپې تلو راتلو ته وګوره د نور او د سپوږمۍ فنکشن ته وګوره او که نه دلیل ګرځئ د باس بدل موت او د لایف افټر ډیت نو بیا تشریح داسې ده چې روزانه تا ته مشاهده کیږي چې نور مړیږي او ژوندی کیږي سپوږمۍ مړیږي او ژوندی کیږي ورځ مړی کیو ژوندۍ کیږي شپه مړی کیو ژوندۍ کیږي چې شی دې سپیر شي غایب شي دای مرګ دی چې بیا راشي دای ژوند دی الله تعالی وایي چې کوم خدای دا تمره لوی شی نه روزانه مړی او ژوندۍ کوي هغه الله تعالی په دې قادر دی چې انسانان د مرګ نه بعد ژوندۍ کوي ذالک دار دیو جی بان الله چې یقینا الله تعالی هو الحق دې ثابت دی حق معنا ثابت دی او ثابت دی بصفاته سره د خپل کوالټیز سره د خپل اټریبیوټس نو یو کوالټی دا ده چې دې ملي د بیا ژوند ورکول شي وانما یدعون من دونه ایقینا غاج دوی ورته آوازونه کوي بغیر د الله نه الباطل دا ټول باطل دی وان الله یقینا الله تعالی الغلی او دی لوړ د رضات په اعتبار الکبیر او لوی د صفات په اعتبار باندې الله تعالی ذات هم لوی دی علی الکبیر صفات هم لوی دی علم ترا آیات نګوره ان الفلک چ یقینا کشته تجری دا چلیږي فل بحر بسمندر کې بنعمت الله په نعمت د الله نعمت د الله تعالی دا امستیم دی یا هغه هوا دا یا د بوبو هغه بهاو دی چې د کوم په اساس باندې د کشته روانه ده نو دا ټول نعمتونه د الله تعالی دي علم ترا آیات ان د کتلې ان الفلک چې کشته تجری چلیږي فل بحر بسمندر کې بنعمت الله په نعمت د الله لیریکم من آیات د دې د پاره چې خو الله تعالی تاسو ته نشانې خپلې ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیات النشانې دې لکل صبار د هر عقل د پاره صبار نو صبر د صبر نه دې او صبر په معنا د استقامت چې په عقیده باندې مستقیم دې صبر هغه کس دی چې په عقیده باندې مستقیم او ټینګ ولاړ دی او شکور د شکر نه دی او شکر خو یو عام معنا ده چې سړی پرې پوهېږي دلته معنا دا ده چې عملي شکر کوي د نعمتونو د الله تعالی نو بندګي کوي کما حق هو نو سبا قائم په توحید باندې او شکور قائم په صالحو اعمالو باندې هغه سړی چې دایمن عقیده صالحه ده او شکور هغه سړی چې دایمن اعمال صالح دي وإذا غشيهم موج أو كلا چپټ کې دوی لا موج چپې کزللې په شان صاحبانو څنګه دا چپا کله دومره اوچته شي چې دا کیشته او دا شپ دا بالکل د اغیلان نه لاشي لکه دا نه پاسه اوچته شي په وړاندې دا چپا دومره پر لاره شي دیو جل الله تعالی زلل ورته وي چې دا دومره اوچت شي په دې کیشته کې سورو باندې لکه صاحبان چې برابر وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ أَكَلَا چپټ کې دوی لا موجل چپا کزللې په شان د صاحبانو د الله نو دوی اوازونه کوي الله تعالی دا مخلصین خالصون کې دوی له دی الله لپاره الدین دین فلما نجاهم الى البر اکل جل تعالی نجات ورکې دوی لا الى البر وجدا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ نُبَازِرُ دُونَ آغَي مُقْتَصِدٌ نو مُقْتَصِد معنا دا آغا کس چی دے پا ہر ځای کی بیلنس وی پا وچا بانے ہم او پا لمدہ بانے ہم پا راحت کی ہم او پا مصیبت کی ہم یعنی دخدا یادی کدے پا راحت کی اللہ یادی کدے پا مصیبت کی اللہ یادی کدے پا سمندر پا غاڑے او اللہ یاد بھی کدے پا سمندر پا میس کی پا چپو کی را گیری نیو مانا دا مختصد خدا شوا او دوی مانا دا مختصد فلما نجام الالبر کلچ اللہ تعالی نجات ورکی دوی لا الالبر وچتا فمنهم مقتصد نبازیر دوی لا مقتصد دے متوسط وی دا افراد او دا تفرید پا میس کی یعنی دے ایکسٹریمسٹ بھی او دریم مانا ہے فمن هم مقتصدن دا داسی سڑے بھی چھ دے دے کفر او دے ایمان پر میس کے والا ہے دین مومن بھی ان کافر بھی زکر چھ اس کل سمندر کیوں خالص لیتے چھے والے اس چھ سمندر غانے ترا پورا سی دو بس فکر بدل شو وما یجحد بآیاتنا ان کان کیدایت نزمون الا کل خطار کفور مگر ار غدار او ناشکر خطار معنی غدار خطار معنی غدار وما یجحد انکار کی بآیاتنا آیاتنا زمون الا کل خطار کفور مگر ہر غدار او ناشکر یا ایها الناس او انسانانو اتقوا ربکم او یری گئی پروردگار بلنا وخشو یومن او یری گئی دا غورزنا لا یجزی والد غم ولدی چې بدل کې دې بنشي والد پلان غم ولدی د زوی خپلنا یعنی دا امکان نشته چې پلار ځان به تورې رین سم پیش کی د زوی په ځای باندې چې جرم زما زوی کړی دی سزا دې ماته ملاو شي یو معنا یې دا ده لا یجزی والد غم ولده چې بدل کې دې بنشي پلار د زوی په ځای بدل کې دې بنشي بلا د زوی په ځای او دغه معنا لا یجزی والد غم ولده کافی کې دې بنشي پلار د زوی د پاره دغه معنا کافی کې دې بنشي پلار د زوی د پاره چې پروټیکشن یو کی چې سیو کی پروټیکشن لازمي معنا به شي چې لا یجزی والد غم ولده دفع بنشي کول پلار د زوی خپلنا ولا مولود الانجوی هو جازل دے کافی کی دل کے دے ہم والدی دا پلار بزائے بانے شے ہم سلک ہوندے ہوں یعنی نجوی دا پلار بدل کے دے شی نا پلار دا زوی بدل کے دے شی بلتے انت بس زنا ادر وے اراؤنڈ وی ان سینس پلار بگوڑی چی زوی میرے زمان بزائے بانے مصیبت اختشی خوچے زبچ شم او زیے بگوڑی چی پلار دے زمان بزائے مصیبت اختشی خوچے زبچ شم دلتا خو لگیا دے پلار ڈیفنس کئی دے زوی او زوی ڈیفنس کئی دے پلار او مدق کرنگی تعلق دے دنور رشتو یو بل سرا چی رو ڈیفنس کئی دے رو خاون ڈیفنس کئی دے خزی خز ڈیفنس کئی دے خاون خو اللہ تعالیٰ فرمائی دے قیامت پر بارے دا تصور خو رشتا بلکہ تصور ابے وے ارام رشتا چی خاون بواڑی چی دا دے پر مصیبت اختی خوچ زبت شم او هغه بواړي چې دیو تړي خمال پروټیکشن نه کوي. سوره المعارج سوره سیف الله خان سوره المعارج المعارج ها ومستر آیت نمبر 8 نه والا یوم تکون السماء دارون د قیامت او دا یکون السماء چې شی باس مال کلموله په شان دا ویل کې ناز دې خټه د تیلو سټیکی سٹاپ باندې جوړ شي تیل چې سړیو باس سو باس تیل نو په خوا خو دور صفائی نه و خو دا غدانې نه تیل چې وی دې سره په خاورې ګرد بو نو چې دا به تیل سره مکس وی نو بیا به تیل د شپې دغه سې خودیو چې دا خټه ویل کې کیږي ناغه با تک تور او سٹکی قسم سلیخناک سٹف باو اللہ تعالیٰ فرمائے قیمت پورز بانے دا اسمان او حیون لی بانی دا با تک تس تور او سلیخناک سٹف با تی جو شی دکہ اولوی بلاسٹ باوشی سب باوشی یہ اولوی بلاسٹ باوشی خلق نا بس دا بلاسٹ باوشی لٹوڑ شی اندار سٹکی سٹف جو شی لکر اگلیس بشان شی یوم یکون السماء دا غورز دا چشی باسمان کلمون پشان دا دور خطر تیلو و تکون الجبال و عشب غنا کلوین پشان دا الوطن کی ذرات دا مالو جو یاد وڑائے و لا یسن حمیم الحمیم تا پوز بنشی کولے او دوست بل دوست دست تا پوز چی سنگئے صرف دا تا پوز بنشی کولے سنگئے طبیعت دے سنگ دے دا دا سے ورز دا نو سڑی ذہن کی رازی چھے تپوس بزر کرنے شکولے چھے یو بل بوینی نا اللہ تعالیٰ وی نا اگین این اگین بیا بیا با یو بل بوینی پدلا میدان کی خو حیبت پا پاری ہو سکی بارے دم رہی اغسر بدا ٹیم نہیں چھے بلنا تپوس ہوگی دے وجہ پسے ہوئے یا بس رونا دوی بخودر شی یو بل تبیا بیا یا ود المجرم وانی بمجرم لو یفتدی کتے بدل کے ورکوشی من عذاب یوم زل دا عذاب دا دور زلا ببنی اولاد پل و صاحبت خزق پلا و آخی روز پل و فصیلت حلت تووی او دا دا غدلا تووی چدل بے پروٹیکشن ورکو صاحب ورکو شنٹر بے ورکو نو دے بدا والی چیزا ما دا ڈرہ کا بدلہ کی ورکول شم چیدئی ٹول عذاب شکل چیزا بچ شم ومن فی الارض جمیعنا آسو چیز ما گری ٹول چیک دوی ورکول شکل چیزا بچ کے دے شم سم یونجی چیدا نجات ورکی دل نو اللہ وی کرنا نا ٹیٹا دا سے تصور نشتا دل چا بدلہ کی چالا سزا نورکول کل نفس بما کسب رہیم اللہ تعالیٰ فرمائی نن هر یو سړی سیزډ دی بن شوی دی په خپل کردار کې په خپله ایوری باډی از ریسپانسبل فار هز اون ډیڈز اینڈ ایکشنز چې نن ورځ هر یو سړی د خپلو کردو په خپله ذمہ دار دی که خیر وي او که شر وي هیڅوک یو بل نه سهیل په سپورټ نشي ورکولی سورت عبس دا وروستنی خبره ده سوره عبس آیت نمبر 39 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ كَانَ جِرَاشِ أَغْتِيزَ چغه نو تیزه چغه ځکه قیامت یو ډیر لوی بلاست دی صحیح د اسرافیل شپېلې اخ یو ډیر لوی قیامت راوړي فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ كَانَ جِرَاشِ أَغْتِيزَ چغه يَوْمَ تَغْرَضُ يَفِرُّ الْمَرْءُ چتیخ تبکی او سڑی من خید روز پلنا و امید مور پلنا و آبید کلا پلنا و صاحبت اید خزیخ پلنا و بنید اولاد پلنا لکل امرئیم من ام دا عرش خست دوید پار یوم اید پدا و رضبانی شانون او حالت دی یونی ایچ دی بے دی پروا کری ضرورنا دی بے دمرا انگیج ساتلی ارے او سڑے با پخپل پرسنل بزنس کے دمرا نیر انوار وی چرا چاہ باڑو زین کے دانا رہے چھتا ما خضا ہوا زما زوی ہوں زما لور ہوں با زما پلار ہوں زما مور ہوں با تو آسک اباؤٹ دیم چی اگر ایسا سوشو اللہ تعالیٰ فرمائی ہر یو سڑے دے بخبر ذاتی بزنس کے دمرا نیر انواری چی دا تیم پہ ہم نرازی دا خیال پہ ہم نرازی دا امیجن کولے ہم نشی نو چی کل دا کیفیت دے چی یو زائدے واری چی کزما پا بدلکی دا زما خاندان په عذاب شي چې زه بچ شم او بل خوا دې دغه متعلق خيار هم نشي کولای نو ډیفنس تصوف را ختم شي سو کې بل دفاع نه کولای شي نو اوس واپس لاړ شي چه یا ایو الناس اتقو ربکم و خلقو اتقو ربکم و ایرگی پروردگا اپلنا وخشو یومن و ایرگی دا غورزنا لا یکزی والد هم ولدی چه نشی کافی کی دیر دفاع نشی کولی یا بدل کی دیر شی والد یو پلار هم ولدی دزویخ پلنا ولا مولود ان یوزوی هو جازم دے بدل کی دن کے دے هم والدی د پلار پلشی سلو کلهم ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی حق ثابت ادا وعد الله حق ثابت ادا کما وعد چې دنیا به پنا کیږي نمبر 1 کما وعد چې تاسو بیا ژوند دی کول شي نمبر 2 او کما وعد چې تاسو به احتساب ته وړاندې کول شي نمبر 3 او کما وعد چې هر یو سره د خپل ځان په خپل ذمہ دار دی ان وعد الله حق الله تعالى فرمایي چې وعد الله حق نمبر اول چې دا دنیا به ختمي نمبر 2 یو ویني دنیا به استابلیش کیږي او ته به کې ژوند کول شي نمبر 3 ستا احتساب به کول شي نمبر 4 ته به خپل عمل سزا او جزا ته په خپل تیارې سو کې بل سپورټ نشي ورکولای الله تعالی فرمایي چې او خلکو وعد الله حق ثابت ده خدا سو اله رکړي فلا تغرنكم الحياة الدنيا دوکا کی دیوان چه تاسو لجوان دنیا وی پیپل آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ خلق داغی متعلق سوچ ولی نکے دو دنیا جوان مشکل نکڑی دی اللہ تعالیٰ ویچی دو دنیا جوان مو پو دوکا کی وانا چاہی غر یا غر رو پو مانا دوکا ور بولو فلا تغرنكم الحياة الدنيا دوکا کی دیوان چه تاسو لجوان ژوند دنیا ولا یغرنکم ان د دوک کې واچی تاسو لا بالله په مقابله د الله کې الغرور دوک کول کې شیطان غرور معنی لوی دوک کول کې لوی دوک کول کې څوک دی شیطان دی ولا یغرنکم بالله الغرور ا دوک کې دیوانه چې تاسو لا الغرور شیطان د الله مقابله کې الله تعالی وې چې بخبر ده زه تمام چې زاده ته سوال دا رښتیا دي ته یا دنیا دوکه کې جوړه یا شیطان دوکه کې جوړه ان الله عنده علم الساعه یقینا الله تعالی د خصد علم د قیامت بل چا ته پد نشتا منیټ ویلکم چې کله برازي او ينزل الغيث ادعى الله تعالی نازل باران بل سو باران نشي نازل ولي ويعلم ما في الارحام الله تعالی پوي ما په هغه مټیریال باندې فل ارحام چې پر رحمونو د مادو کې دي چې په اومب او خېټو د مادو کې دي چې دا به کنورټ کیږي میل تا او که فیمیل تا تور تا کسپین تا سلیم الاعضا تا که ناقص الاعضا تا رو بای منٹلی کلیونی بای زر بے کار کئی که نبا کئی خبای که بد بای گوتے بے پورای که کمی بای لاز بے اس ڈیولپ شوی که ننکلی و پاتی شوی اللہ تعالیٰ فرمائی دی بانی صرف اللہ پدی برچار دا پتا نشتا دا کلا چکل دے دا میٹیریل شکل کی څه شکل کې زایګور چې وي ورته مکس د سپامز څه شکل مکس سپام نو دا مکس سپام حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یجمع احدکم فی بطن امه 40 یوما نطفه هر یو کس د تاسو نه د مور په خېټه کې سرویخ راځي د مکس د سپام او د مکس او مخلوط او بو په شکل کې پاتې دي ثم یکونو علاقه تر مثل ذالک بیا د مزید سرویر تر د لپاره د علق او د کلاټ شکل کی یا د لید شکل کی ثم یکونو مضغه مثل ذالک او بیا د مزید سرویر تر د لپاره د کم شکل کی او داسې پیس او موصله میټ وی ها چې د خړو قابل وي صرف چوکول شي صرف چوکول شي چوپل شي لکه د کم پشا او حضور پاک فرمای صلی الله علیه وسلم ثم یرسل الیه الملک بیا د فرشتہ را ونه ګرشي فینفخ فيه الروح او دی باندې کې بیا روح واچي نو دا یو سل او شر روزي سلویخ سلویخ او سلویخ دا د میټیریل شکل کې پراتی او یو سل شر راځي بعد په دې کې سوا چولې شي روح پکې واچولې شي دا هغه زمانه کې پیغمبر خبره کړې وه صلی الله علیه وسلم چې کله لا ګای دي اچا تمہاری منوا دا دې خبره دلیل لري چې دا هغه خبره الله طرف نه کولا کني سره ګای دي سپیشلیست کو نو ا ډاکټر صحیح نو دا میټیریل چې د مکس د سپم شکل کې کله دېلم بنې علوب شي صورتو علوب لوم بنې علوب شي یعنی میخ په یک کې غصبم ورډن شي په یک زایګور شي الله تعالی فرمایي دی زایګور و یعلم ما فی الارحام دا ته یو مسله وریکا چې په عربي ګرامر کې یو د کلمه د ما یو د کلمه د من نو کلمه د ما دا عامه ده ا کلمه د من دا خاصه ده ما عامه ده نو مینز دا جمادات ته متوجه کیږي ست متوجه کیږي جمادات او من خاصه ده نو دا زی روح ته متوجه کیږي ولدا الله تعالی من اونوی کني بیا با ډاکټرانو ایکسریم کار نکو ها سیټی سکین به کار نکو چې و یعلم من فی الارحام چې پر رحم کې دنه سوک ته الګ دې کې جنا ده دا الله ته پته ده نو بیا با چرته هم داسې ماشین نشي تیارې دي چې هغه به معلومول شي چې دا الګ دې کې جنا ده خو الله تعالی من نه دی ویلې څه ویلې ما یې ویلې دي نو ما به عبارت ده د میټیریل نه چې لا تر اوسه لوی انټیټی شکل نه راځي خبره ده کړه او یا دوی معنا چې کما په معنا د من کې نو یعلم من فی الارحام الله تعالی پیجنی هغه څوک چې پر رحمونو کې دی چې آیا دې به مؤمن وي که کافر به وي دې به نیک وي او که بد به وي نو دغه کیفیت دا په ساينټیفیک انسټرومنټ باندې معلومېږي که ساينټیفیک انسټرومنټ دا چاته ولګي هغه دا نشي معلومولې چې دا بنده دې به صحیح دې به مؤمن وي که کافر به وي ښه سړی به وي که بد سړی به وي دې به جو خو ساينټیفیک انسټرومنټ اغه لائن ڈیٹیکٹر سره ا لائن ڈیٹیکٹر اغه لیگلی سفیشنٹ انسٹرومنٹ نه دی داغه پاسا چا باندې سکه سمې دی نه نشي صحیح نشي مله مو نه پاسا نه و سنس مله مو نه دا اوس په امریکا کې ان د څلو مېش بعد د نیکس 5 مانس ان یې هر مېش دی او تر سم د روم کې بیا ما خو نه دغه راو اتفاقی ته باندې هغه پوزیشن دا چې وې د دوه غدا ګار پوزیشن داسې چې ان خاص په پارت اف باډي ښکاري نو بیا خو دوی وایي کني پته ورته ني ان الله عنده علم الساعه يقينا الله سره د علم الساعه علم د قیامت وينزل الغيث نازل الله تعالی باران ويعلم ما في الارحام ويجي الله بالا پاشه باندې چې پر خمونو کې دي و ما تدري ان پويږي او لاس ما لا تک سه بو ادم چې سبا کوي دي سبا پلان خوده کوي خو همیشه کار د پلان مطابق خوده کوي ها کله سره تدبیر کو نه بنده و تقدیر زنت خندا انسان دی جای تدبیر کوي او د خدای تقدیر ور پورې خان دی ته خبر نه چې سبب تاسو سره سامل کی و ما تدري نفس ما ز تک سه بو ادم وما تدري نفس ان پويږي او کس بأي أرض تموت بكمز مكبان بمريدي إن الله يقين الله تعالى عليم علم والدي خبير الخبردار نور دي آيات بتعيد كي نغلت حديث لكي چه رسول پاک صلى الله عليه وسلم پا جماعت كي راس و مسجد كي حضرت عمر فرمائي رضي الله تعالى عنه ناگاني و سعراني وشتانيم دير شاينيمو دگيري و دسر وشتاو او کپلیم ډیر سپینې نیټ او کلین وی نو د عربو په کردالود وطن کې چې سړی دا صاف ستري نو معنا دا چې د سفر مې کړی کني په سفر کې وګرځم مخامخادر باندې پیوځي حضرت عمر وی ولا يعرفو منا احد په ناس ته جمع کې چاوم نه پیژنده نو چې د یو کس راشي او 50 کسان ناس وي همونګه ایسو کو نه پیژنو نو دې معنا دا چې د سړی نان د سړی نان لوځي یعنی چې صفان دے خلو کر لے یعنی چې گر بر پینشتے سفر نہ اکڑے چرتن اس دین راو تو را لے صحیح کچھ سو کنے پی لینی نو بیا نان لو کر دے نو دے نیک راوے پا صفو نو راو آوڑے دا سوشو پا صفو نو راوڑے دا دا رسشی نے عبارت دے چھے دا سڑے مسقف او کل چڑ سڑے نہ دے تیرے مجلس پادا بو نا پوئی گی سکو پا خاکو باندی راوڑی کني کوم سره چې مثقف وي بس چې مجلس تراشي او مجلس استابلیش وي نو دې بیا کوشش نه کوي چې مخ تراشي خو چې کوم ځای ورته آسان ځای ملو شي اون پاره ځای کې ني خدا سره دې په صفونو راوړې دو معنا چې دا ان ایجوکیټډ سره دی دې کلچر سره نه دی نو راغې دې رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا په قاعده کې نهسته داس اوسه په قاعده کې نهسته نو په ډول کې سره مثقف دي کلچر سره دي نو استاد په ادب ویږي ته پیغمبر په ادب ویږي چې ادب انداز کې کینې څنګه به کینې قاعده باندې څنګه به کینې په قاعده باندې کې نهسته خو یې نیکسټ سٹیپ بیا نه داسې سنیو لکه چې کلچر نه پیغمبر علیہ السلام ته یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ چرد پیغمبر تا پنامہ آواز نہ رکھے ٹوڑا انبیاء ہوتا اللہ پنامہ آواز کرے دے فرمائی یا آدم اسکن انت و زوج کر جنہ منگوی او آدم تا اس داخل دوار دی باغ کی ہو سے گئی نوح علیہ السلام کیشتہ کے روانو اللہ ورد یا نوح احبت بسلام مننا او نوح زمونگ دا جانبنا یو مکمل سلامت ہے سر دی کشتے درا کوشیا نو آواز ورتو کو پنوم باندې اللہ تعالی فرمائی ونا دینا ہو ابراہیم د زوی په مړای باندې چاړ راغ کلا ورته وی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا او ابراہیم زکریا علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کوټه کې ولاړ دی عبادت کوي خدای نه بچی پانی اللہ ورته یا زکریا انا نبشرک بغلام او زکریا نمتاله ده خوشانه خبر درکو دی یو الک او چې دا زوی ورته ورکه یحیی علیه الصلاۃ والسلام نو الله ورته یا یحیی خذ الکتاب بقوه او یحیی دا تورات مضبوطیا سره ولسا هولد اٹ اینڈ پریکٹس اکارڈنگلی او الله تعالی فرمای ونا دیناه ان یا موسی انما انا رب موسی علیہ السلام خدای له پاره مهاجر شوه دی واپس را روان دی رڼای ولیدا چونه خواط ورغه الله ورته आवाज کو پنامه باندې یا موسی او موسی انما انا رب زستا پروردگار و اس قال الله یا عیسی انت قلت للناس خدای وای عیسی ته مې وای چې داخل کو ته ویلی چې مان رب جوړ کې ما تلاډ وای نو تم आवाज کې یا عیسی اوس ټول انبیا وتا الله سبحانه و تعالی ناداه باسماءهم یا ادم یا نوح یا ابراہیم یا موسی یا زکریا یا یحییٰ یا عیسی خو پٹول قران کی ناٹ ایون فار ا سنگل ٹائم اللہ ویری جی یا محمد نا چرتا جو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیہ نا اللہ مولا تعلیم را کر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنا مو بان نیا دوی جو ورتا آواز کے نبو آورتا چھے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم that's against the due respect of محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عزت خلاف دے اس دی سڑی پنامو ورتا آوازو کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی آداب دو وجی دا respect دو وجی منٹول خاموش ناشت لکار دل مجلس آداب داو چھے پیغمبر پاک ناشت صلی اللہ علیہ وسلم دا غوړان دې به مسله خبرې کول دا د آداب خلاف دي اگر د منکر چرته او د پښتنو پلار مخ کې وسړي خبرې نه کولې د مشرانو مخ کې به خبرې اوس ور ټولو خلکو د موږ پښتو کې خبرې مسله ټولو خلکو مخ له وي مې کو نه وي صحیح خاموش کیږي نه بس لګیاي کو وړو کې ده او کو ځکه آداب ختم شو احترام ختم شو کله ختم شو احترام او آداب ختم شو نو ټول خلق لګیاي د پیغمبر پاک وړاندې صلی الله علیه وسلم صحابه وو بغیر اجازه خبر نه کوله حضرت عمر وای موږ د احترام د وجه خاموش تاسو دې سړي پیغمبر علیه السلام له تاسو کو وی اخبرنی عن الاسلام ما له خبر راکا د اسلام متعلق یعنی ما پوي کا په اسلام باندې پیغمبر علیه السلام ورته وی ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله چته دا شهادت ورکی دا ڈیکلیئر کی چې معبود نشته مگر یو الله او محمد الله رسول صلی الله علیه وسلم وتقو تقیم الصلاه منس کې وتوتی الزکات زکات ورکی او تصوم رمضان رمضان روزی نیسی وتحجر بيت استطاعت اليه سبيلا او كافر كل شيء ده بيت الله حج کی نو سی پیغمبر اسلام ورته پنځه پرف د اسلام خود نه اسلام دغه به نو د ورته صدق تا رښتیا دی وی حضرت عمر وای مونږه د دې سړی متعلق کنفیوز چې خدای دا سړی نه پوهېله اګه دې پوهېله تپوس کین داسې لکه چې نه پوهېله خو تصدیق کین داسې لکه چې پوهېله بیا تپوس کوي اخبرنی عن الايمان د ایمان خبر راکا پیغمبر علیہ السلام ورته ان تؤمن بالله چې ایمان ساتي الله باندې و ملائکتی دا الله فرشتو باندې و کتبی دا الله کتابونو باندې و رسولی دا الله رسولانو باندې و الیوم الاخره پر روز دا اخرت باندې نو بیا ورته صدق دا رښتیا دی وی بیا ته پوسټ یو کو وی فاخبرنی عن الاحسان دا احسان متعلق را ته وایا چې احسان څه شی دی اوس جواب نه معلومیږي چې د احسان د دویم تعریف ته پوسټ کو یو خو احسان د مخلوق سره نو احسان دی ته وای چې چا ضرورت ته تا ور نه پوره کړو دا څه شی دی دا احسان د مخلوق سره خود ته پوسټ کو د احسان خالق سره چې خدای سره احسان بسنګ کی اوس احسان کیږي محتاج سره ضرورت مند سره الله خو ضرورت مند نه دی حاجت مند نه دی نو وی احسان باندې مې پوهی کا نو پیغمبر اسلام ورته ان تعبد الله کانک تراه احسان خدای سره دار چې د خدای عبادت کې په داسې انداز لکه چې ته خدای وینې فإن لم تكن تراه فإنه يراك کدغه یقین نه برابرېږي چې زه خدای وینم توجه دې دور نه کنسنټریټ کیږي نو ایت لیست او کم از کم چې دور برابر شي چې الله ما واچ کوي صحیح نو چې کله الله ما ویني نو زه به وایلیشن نه کوم پامالی بنو کوم مخالفت بنو کوم عبادت به صحیح کردار به صحیح په جاب کې هم په بزنس کې هم په لار هم په کور کې هم څکه زما عقیده ده چې الله زما هر حرکت ته ګوري صحیح مې بیا سلورم تپوس ته وکړو وی فاخبرنی عن الساعه دا الله پیغمبره د قیامت مت متعلق راته وایا چې قیامت به کله راځي قیامت به کله راځي پیغمبر علیه السلام ورته مختصرا نو وی مل مسئول عنها باعلى من السائل چې په دې مسله کې په دې ایشو کې زما استاد او دواړو علم برابر دی نه تا ته پدشت نه ما ته پدشت قال فاخبرني عن اماراتها وجي د دې قیامت سره نشانات را تخول شي س علامات را تخول شي س مقدمات را تخول شي به حضور صلوات و سلام هغه ورته او وی چې ان تلد الامه ربتها ان تلد الامه ربتها او ربها چې کله ته وګوري چې مور خپل مالک اوسي گئی مور زو کې خپل مالک یا خپل مالک اوسي گئی یعنی مینز د مور ژوند په کور کې دا به دومره ذلیلی چې لور به د هغه داسې ټیټ کوي لکه چې مالک یې ده یا زوی به داسې ټیټ کوي لکه دا مور چې د هغه مملوک ده او د هغه پراپرټي ده یعنی دا او والدینو او بالخصوص د مور د اعلی درجه به احترام مشهور شي صحیح او دویم ورته وي وان تر الحفاه العراء رعاء الشاء ملوك الارض او وجه ته وګوري الحفاه خپيبل تاسو خپيبل وای لوسخ بي لوسخ بي العراء بربن خلق رعاء الشاء چوپانان شپانو ملوك الارض چې دای په زمکه حکمران شي دای په شي د زمکه حکمران شي نو یا خو حقیقت مراد دی چې واقعي داسې خلک چې پرون تا کتلی چې پلاران به خپل بل ګرځیدل په بدل باندې به کپلا نه و چوپانانو نن هغه د دولت مالکان دی او د دولت په اساس باندې پس مکوانه غي حکومت کې ان ون وی ار دی ادر او دې معنا چې د ټیکنیکل میننګ مراد دی چې لوسیخ په بربند سړې چوپان دا عبارتو دیو بیوقوفو د کمقل سړی نه یعنی دا شیر لٹرلی مراد نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی کلتا بیوقف خلق اموری ملوک الارض چاہی با دزمکو حکمرانان شی سبا شی دزمکو حکمرانان نا اہل خلق بارفان دیگر سب نا اہل خلق چی غیب دزمکی حکمرانان شی او وی فرمائے وانترا رعاء البهر يتطاورون في البنيان او چتبه وګوري سوق کاشکاران او بسګران څه شي کاشکاران او بسګران يتطاورون في البنيان چې د لوی لوی عمارتونو مالکان شي سبوشي د لوی عمارتونو مالک او دوی معنی يتطاورون في البنيان چې د ظلم بازار بګرم کی شهرونه بروانه سبق شهرونه بروانه د ظلم بازار بګرم کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې دا بیا علامات د قیامت دي چې قیامت بیا ډیر نږدې ده او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت تلاوت کړه چې ان الله عنده علم الساعه یقینا الله اغفر د علم د قیامت وينزل مغيثا نازل باران ويعلم بويگی ما پاغه ما دا مټیریل باندې ځای کو فل ارحام چې پرخ ملک دی او ما نہ پوئیگی او نسما لا تک سے بغدر چے سبکے دے سبال یقیناً وما تدری لفظن نہ پوئیگی او نفس بے ای ارزل تمو چکم از مکبان امریگی با ان اللہ علیم الخبیر یقیناً اللہ تعالی علم والا و خبر والا دے انچہ پیغمبر علیہ السلام دا آیت ورطا تلاوت کر نو بس آغا سڑی اگی جارت واسدو بے السلام علیکم اولاد باہر ہو تو حضرت عمر فرمائی چی سڑے لاڑ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو وی اتدرون منی سائل تاست پتر دا سڑے سو کچھ سوالات کو وی مونگرتے اللہ و رسول عالم خدای و دا خدای پیغمبر خطوئی جی دا سو کو وی حضا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم دا جبریلو پتی انون شیپ و انون شکر بانو دا حرکات دا سے ذکر کو دا حرکات دا سے ذکر کو چی تاست معلوم نشی زکه تاسو ته معلوم شي دا جبريل دی خدا سور سره غاړې له کول شروع کول چې په خیر ستړی شي مونږ خو ته کته دا حرکت داسې کول چې تاسو سور سره محبت پیدا نشي ساکیدت مو پیدا نشي وی دا جبريل راغله تاسو ته خودل يعلمكم دينكم تاسو ته دین تاسو در خود یا طریقه نه دین چې دین په پیغمبر نه څنګه زده کوي به مقصد سوالونه دې مکه وي کله کله خلق اگر دې مولا نبی مقصد سوالونه شروع کړي هغه وخت ضایع کولی دا سه سوال کوا چې له کوم سوال تا ته یا دې دنیا کې یا په آخرت کې فائدہ وي نو حضرت جبرئیل اتاکم دا جبرئیل راغله او تاسو ته يعلمکم دینکم تاسو ته تعلیم درکو د دین تاسو چې پیغمبر پاک دا په دې انداز ته پوس کړ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ربنا حمدا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين اذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه خلاصة سورة لقمان ابتداء كده خبرة چه دا قرآن دا وزدم او دا حکمت نڈک دے او دا گائیڈنس دے او دا خدای مرسی او رحمت دے دویم خبر اور پس دا چه بازے خلق دنیا کے لگیائی نور خلق مس گائیڈ کئی غلطوی بیا دلائل دا توحید چه آسمان تا گورا اللہ تعالی بغیر دا پلرز او بغیر دا ستنو درو لدے او ازمکی تا گورا اللہ تعالیٰ سم مضبوط غرونو سر دا بیلنس کڑی دا واقعی دا لکمان چو اہل مکہو تا سن دا لکمان تذکرہ کوئی دا وائز مین او دا عقل من بحیث نو دا اے عقل من خون دا خبر کولا چی دا محمد رسول اللہ کمکی صلی اللہ علیہ وسلم او نصیتونا دا لکمان خبر زوی دا چی شرک مکہو نمبر دویم عمل چی نسوم وی خلے او کبت دے اکاؤنٹیبلٹی او احتساب تزان تیار ساتا نمبر دریم منس گوا ورچوز او خا اعمال ڈیولپ گوا پا کمیونٹی کی دا بد خبرون خلق منا گوا او پا دیلار کی تکلیف قدر تاورا سید نو ځان د مضبوط عزم سړی کا گیو اپ مکوا او بل نصیحت ورته وکړه خلکو سره چې ملاویږي سمایلنګ فیس باندې ملاویگا مخ مو پړځو ورته او د خدای پس مکه چې اوسېږي متوازن ژوند تیروا متکبر مو جوړېگا او خبره چې چا سره کې نو کایندلی خبره کوا خلک پرشرایز کوا ما دباور وای تاسو پرشرایز کو تاسو وای پته کې زور ماچو ورپسې بیا د نایل توحید او په اخر کې پنځه خزانه د غیب 5 هیدن ټریژریز چې قیامت کله راځي الله ته معلوم دی باران د الله کنټرول کې دی زایګوټ د فیمیل په خېټه کې دی بسطا کنورټ کیږي الله ته معلوم دی یو بنده به سبا څه کوي فارشور یقیني طور الله ته معلوم ده او کوم وخت بمري الله ته معلوم ده